Sziasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek ezen a csodálatos nyári éjszakán? Nem, az még korai. Ne, ez nagyon messze van még az éjszaka. Szóval ez itt a 181. CubeCast, és ma játékokról fogunk beszélgetni. Mert nagyon másról nem fogunk tudni. Videójátékok! Azon gondolkoztam, hogy játékokról is, tehát hogy... Én maradok le az izgalmas gaming hírekről, ami egyébként abszolút elképzelhető, mert nem tudok mostanában annyira napra kész lenni. De hogy én maradok le mostanában az izgalmas hírekről, vagy tényleg az ég egyet a világon nem történik semmi? Nem történik semmi számottevő. Ilyen apróságok vannak, hogy az EA-t megint így bemártották, hogy hát ott nagyon nincsen bevédve a rendszer a hackerektől, meg így exploitolható a rendszer, meg ilyen kisebb hírek, de olyan egyetrengető dolgok nem történnek. Van valami az Activision Blizzard CEO-nál, hogy végül megkapta azt hiszem a szuper giga meg a bónuszán. Ja, de csak 155 milliót kapott, ha jól tudom. Bobby Kotick. Jaj. Egyem a kis szívét. Jaj, de sajnálom szegényt. Pedig már be volt fenyítve is, hogy így azért ennyi, no. Lassabban a milliókkal. 150 millió dollárt kapott, jaj. A normál fizetésén felül ugye bónusznak. Nyilván, a bónuszként kapott ennyit. Gondolkoztam, hogy játszottam-e valami új játékkal, és most megnyitottam a Steamet, és ez bevillant, hogy igen. Na, egyébként most a segélyni, én is pörgettem dolgokat. Nem is akarok azzal kezdeni, kezdjünk bármi mással. Bármi mással. Na, igazániból én akkor azzal kezdeném, hogy az elmúlt időszakban volt ez a Steam Summer Fest, vagy nyári fesztivál, ami megint az volt ugye, hogy a Covidra meg mindenre való tekintettel demókat raknak ki a nép számára, még meg nem jelent játékokról, és játsszál vele még, és próbáld ki, szerez tapasztalatokat, aha, élményeket, és meózd le, hogy akarod te majd ezt a játékot, vagy sem, és tök jó, tehát hogy ilyen tök érdekes játékokat így kipróbálhat az ember ilyenkor, gyakorlatilag tét nélkül. Nagyon király. Én 0 darabot próbáltam ki, viszont nagyon-nagyon szívesen végighallgatom az élmény beszámolóidat a dologról. Jó. Mert gondolom ez alapján, a beszámoló alapján, hogy te azért így, szóval így azért többet is végig csekkolgattál. Hát megfordult nálam egy-kettő, és így bele, számszerint azt hiszem 3-at vagy 4-et próbáltam ki, és ráadásul mindegyik olyan volt, amit így az E3-on néztem ki, vagy figyeltem fel rá, szóval kifejezetten hasznosnak mondanám ezt az időszakot. Hoho, mi történik? Na azért. Valami nem jó. De pillanatra elment a kép, de most már jó. Úgyhogy hál' Istennek. Na jó, akkor vágjunk is bele. Az első játék, amit kipróbáltam, az a Terra Nil fantázia névre hallgat. Egy ilyen nagyon jó kis puzzle, hát ilyen stratégiai puzzle játéknak mondanám, de tudod, az a chilles ilyen zen játék, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy rakosgatnod kell különféle ilyen környezet megtisztító kütyüket, és azok fokozatosan... Nekem is ajánlották, és a videóját néztem is. Ja, ez nagyon királyul néz ki. Ja, nagyon, nagyon szép kis játéknak néz ki. Eredetileg egyébként láttam, hogy ilyen 16-bit grafikával tervezték. Uh-huh. Csak aztán egy kicsit még följebb tolták a dolgot. Na és akkor annyi a játék, hogy fokozatosan egyre többfajta épület nyílik meg, és az egész egy ilyen puzzle, hogy mindegyik épület más csinál. Valamelyik így a radioaktivitást gyűjti össze az adott területről, a másik az így meglocsolja, és akkor fűnő azon az adott területen, a harmadik az mondjuk a folyókat tölti föl, és akkor a folyók partja mentén nő fű, a következő az mondjuk áramot termel, és akkor az látja el energiával a vonzás körzetében az épületek, és akkor lényegében az a feladatod, hogy így sakkozd ki, hogy az erőforrásaidat felhasználva így ezekkel az épületekkel egy ilyen édenkertet alakíts ki megint a pusztulatból. Aha. És ennek van, tehát hogy mennyire van kitalálva az a része a játéknak, hogy miért, tehát hogy honnan keletkezik az a víz, amivel te feltöltöd a folyót? várjál, hogy van ilyen talajvizet szivattyúzzák föl. Tehát akkor gyakorlatilag áramot alakítasz át úgy vízzé, hogy csak felszivattyúzod a talajvizet. Igen, gyakorlatilag leraksz egy épületet a part ment, vagy a medrek szélére valahova, ahol kap áramot, és akkor így lesz víz egy bizonyos területen belül. És akkor a történet mindig azzal indul, ami itt látható, hogy először lerakod szépen a kis szélerőművet, utána leraksz mellé egy ilyen épületet, ami megtisztítja maga körül a talajt, és utána meg jön az öntöző, ami pedig füvet növeszt. És akkor utána jönnek még ilyen extrák, hogy erdősíteni lehet, a patakok mentén rakhat sziklát, azt jelenti, hogy valami, mit is? A hordalékot, ez az, a patakban lévő hordalékot gyűjti össze, és akkor így kitereli, és akkor abból kvázi ilyen sziklákat csinálsz, amire újabb erőműveket pakolhatsz, és a többi, és a többi. És akkor a végén meg már azon kapod magad, hogy ugye az először az a feladat, hogy minél nagyobb területet teríts be zölddel, utána a következő rész az, hogy a biodiverzitás legyen meg, ami azt jelenti, hogy x százaléka a területnek legyen erdő, x százaléka legyen mondjuk, mit tudom én, rét, és ilyen szép virágokkal, meg x százaléka nem tudom, valami más. És hogyha ez is megvan, akkor pedig utána fogod, és össze kell szedned a ketyeréidet, amiket odáig leraktál, hogy a végén csak a természet maradjon meg, és semmi más. És az, hogy hogyan szeded össze a ketyeréket, az is ilyen extra ketyerékkel történik. Tehát ez a leraksz egy ilyen összecsomagoló állomást, az összeszed mindent maga körül, és a végén az összeszerelő állomásokat is össze kell szereltetned egy ilyen végső összeszerelő állomással. Igen, és akkor fogja az egészet egy drón, és elszállítja, és akkor vége a pályának. Ah, és akkor elméletileg előbb vagy utóbb meg tudod azt csinálni, hogy csak és kizárólag a zöld, meg a természet, meg a shit maradjon a végére. Igen. És akkor egy ilyen nagyon jó pofa kis relax zen játék, ilyen kis logikai. Tehát nem kell túl gondolnod se a dolgokat, de így elkattingatod. Gondolom azért nem, tehát hogy nem ilyen eszveszettő túl nehéz. Nem, én gyakorlatilag elsőre így túljutottam rajta, de mondom, ez csak egy demo volt. De ezeknek a játékoknak nem is az a lényege, hogy így agyald magad falára, meg stresszeld magad szét, hogy úristen, ezt hogy kell megcsinálni? Hanem így hazajössz, lejössz, pötyögtetsz, vagy mobilon, ha mobilra kiadják, akkor azon pötyögtetsz vele, és akkor így, that was fun. Ez hogy működik egyébként, hogy az elején indulsz egy fix mennyiségű ilyen zöld kredit dologgal, igen. És akkor azt útközben tudsz gyártani is, vagy csak... Bizonyos épületek, hogyha így megfelelően helyezed le őket, akkor adnak zöld kreditet, és akkor így kijelzi neked, hogy az épület, ha adott pontra lehelyezed, és így egymással interakcióba is kerülnek ezek az épületek, és hogyha adott pontra lehelyezed, akkor az mínuszos lesz, vagy esetleg termel neked még pluszba is. Na, itt például egy olyan helyzet van, hogy leraksz egy napelemet, ami napenergiát gyűjt, leraksz mellé egy ilyen égetőt, és az gyakorlatilag bozót tüzet csinál, végigég a bozót, és akkor lesz belőle termőtaraj, és ha arra raksz le egy ilyen erdősítőt, akkor a termőtalajból nőhet csak ki az erdő maga. És akkor ez most... Tehát akkor először le kell égetned, és aztán tudsz oda erdőket rakni. Igen, tehát hogy az erdőnek például ez volt a feltétele. Meg lehet, wow. Lehet a fákra rakni majd méhkast, és akkor azok is így a virágokat beporozzák, és akkor több virág lesz, meg ilyesmi interakciók vannak. Szerintem tök ötletes, és mondom, én nekem így az utóbbi években azért így a kezem közé akadt egy-két ilyen zenjáték, és így teljesen jók. Tehát, hogy ilyen 5-10 euróért vesztegetik őket, leértékelve még kevesebb, ugye? És némelyik az baromi ötletes tud ám lenni, tehát így tényleg több órát így beletol az ember gondolkodás nélkül, és így szépek, tehát hogy szép nyugis zene, és engem ezeknél a játékoknál elsősorban az vonz be, hogy a látvány maga, tehát így ránézek, és kellemes a szemnek is. Aha. Elég nagyon izginek tűnik ez a játék, egyébként mikorra tervezik megjelentetni? Hű, 2 és könnyebbet, de mindjárt megnézem. Ja, 22 akkor valamikor gondolom, tehát így. Terra nil, Azt mondja, hogy to be announced, ennyit látok Steamen, úgyhogy gondolom valamikor jövőre tervezik. De egyébként a demója még most is kipróbálható, ami tök jó. Ja, az mondjuk elég menő. Kis kattingatásra. És akkor így mondom, tök jól el lehet vele így pötyögni. Aha. Mennyi óra volt körülbelül a demóban? Vagy ezt így meddig? Úgy, hogy játszottam vele egy kört, és utána csináltam róla egy felvételt, egy olyan másfél órán van benne. Tehát, hogy... Aha. De... Úgy azért nem egy, nem tudom, újra és újra játszod, és emiatt ilyen tök hosszú. A demót újra lehet játszani simán egyébként, tehát, hogy bőven... Hát oké, csak van különbség a között, hogy újra lehet játszani, mert megengedi, vagy újra akarod játszani, mert mondjuk van benne egy másik irány, vagy érted, vagy így. Hát figyelj, hogyha így nagyon le akarnám számszerűsíteni a dolgot, akkor ebben a demóban mondjuk egy a max 2 óra, 2-3 órányi élmény van benne. Maga a teljes játék az meg ugyanez lesz, csak többfajta területtel, meg épülettel. Aha. Ami egyébként tök jó, tehát hogyha több ilyen biodiverzitás, meg többfajta ilyen interakciót tesznek bele így a különféle épületekkel, az nagyon király lesz. Tehát, hogy játszottam még hasonló játékokkal, Islanders, meg volt nem olyan rég a milyen... Mi volt a neve? Ilyen nagyon... Dorf Romantik, ez az. Dorf Romantik, ahol meg egy ilyen tájat kellett fölépíteni. Nagyon vicces, pont a Dorf Romantik van megnyitva alatt a Steamen, azaz. Mert szerintem megvettem, de nem telepítettem soha. Még. De majd előbb-utóbb álljon annak is az ideje. Ja, a Dorf Romantik is nagyon jó pofa. És ott is így, az is így fokozatosan nyílik meg. Mert hogy ott is ugye minél több minden benne, annál többfajta ilyen terület típust rakhatsz le, és mindegyik ugye mást és mást csinál. És akkor a végén egy ilyen tök organikus tájat csinálsz belőle. Hát meg ott van a Townscaper. Várjál, az nem az, amiben csak csináltak egy nagyon jó algoritmust arra, hogy hogyan számolgassa, hogy hogyan néz ki a városod, de hogy alapvetően nincsen semmi komolyabb játékmechanika benne. Csak az, hogy az egymás mellé épülő épületek, azok összeklikkelnek valamilyen szép, nagyon szép, nagyon-nagyon szép, ilyen nagyon organikusnak tűnő módon, mely organikust itt most jelenleg nem úgy értem, hogy úgy, mintha a fák nőnének egymásba, hanem mintha csak építették volna azokat az épületeket, és így alakultak volna ki az utak. Igen, azaz. Úgyhogy az is nagyon jó pofa. Azzal elég sokat el is játszottam, azt néztem. Abban mennyi van a Townscaper? Azt mesélted egyébként, pedig ugye alapvetően, ha jól emlékszem, nincsen benne különösebben játék. Mármint érted? Tehát, hogy csak építgeted és... Ja, de mondom, ez az élmény, hogy hazajössz egy fárasztó nap után, lehuppansz a gép elé, mivel játszak, ezzel nincs kedvem, ahhoz nem értek, abban béna vagyok, ez túl hosszú, akkor inkább csak pötyögjünk valamivel. És arra tökéletesen jó. De most nézem, 6,1 óra van benne nekem. Aha. Ja, ezek szépek. Nekem ez egyébként nyilván ez a zöld terjesztős játék, ez egy kicsit jobban tetszik, de hogy nyilván ebben van játék. Tehát ez nem csak egy épület egyesülő szimuláció gyakorlatilag, ami tök jól néz neki egy menedzser játék alatt, mint engine, de hogy külön játékként nem feltétlenül mondanám, hogy külön játék. Yep. Úgyhogy nekem ez volt van, így. Egy kis hajócskád is van már, meg sét. Igen, mert hogy a vizekre rakod azt az összeszerelőt, ami az összeszedőket szedi be, tehát kvázi folyamatosan a part felé kell összeszedned a sittet, és akkor a végén a hajó a folyó mentén összeszedi a sittet, és beviszi a folyóparton dekkoló drónba. És akkor a végén elmegy a drón a sittel, és akkor ott marad a zöld terület. Ott marad a természet. Igen. A kis szarvaskákkal. Ja, vannak szarvasok, kacsák, medvék, meg így dolgok. Ezek így azonnal értetted, kipattintjuk a föld alól a vizet. Igen, előbásznak a kis odujaikból. Aztán így azonnal így kijön a medve, hogy oppá, itt megint van víz. Igen. És már így nézi is körbe. Aranyosnak tűnik egyébként ez, hogy micsoda kis zsilipek vannak. Ja, igen, igen, igen. Úgy megy fel a hajó ilyen zsiliprendszerrel. Azt én is néztem, az tök jó pofa volt. Azért ez, ja, azért ez aranyosnak tűnik. Tényleg ilyen kis kattingatós, tehát így nem váltja meg a világot, de aranyosnak tűnik. Eljut eszembe egyébként, hogy én most ugye a gyerkőc révén így már a YouTube applikációt így nyomkodja, hogy így, és így nézeget dolgokat, ami tetszik neki. És hát... És miket nézeget? Hát... Most mondjam azt, hogy az elmúlt napokban ráharapott Erdélyi Mónikára és kis csatornájára. Ne. Ha lehet, akkor nem mond. De, tehát, hogy így játék szempontból így most látom, és eddig is sejtettem, de most, amikor így a lelki szemeimből látom, hogy ilyen végtelenül egyszerű és helyenként ilyen dörgedelmesen primitív szar játékokat képesek nézni. Érted? Tehát, hogy ilyen három poligon autóversenyző. És akkor így megy, hogy oj, de nagy ugratás! Oj, uhuhu, kanyar, oda néz! Erről szól. Semmi egyéb, a játék az ótvar, a kommentár, hát az meg olyan, amilyen, de egy ilyen öt kötőjel 10 éves közötti korosztály így nyálát csorgatva néz, érted? De hál' Istennek vannak ilyen játékok is, amire már inkább elhiszem, hogy ezt, hogy így nézik, mert hogy ez azért van, hogy nézd, és közben így engedd le az agyad. De az az autóversenyző, tehát hogy vannak jobb autóversenyző játékok is, de nem, tehát így... Nem veszem, itt az a család, akiről meséltem is, hogy most voltunk náluk, ott alapvetően a játékok, mint ilyenek, azok így elég sokáig így távol, tehát hogy így nem szivárogtak be nagyon így a gyerkőcök életében. Nem is feltétlenül azért, mert egyébként olyan nagyon aktívan tettek ellen, de hogy azért így tudod, tehát hogy nem ez volt a központ, inkább menjünk, csináljunk valamit, mit tudom én. És most bejött a Minecraft. Boy. Hát azért, szóval, és ráadásul egyébként tök aranyosan, ugye három különböző korú gyerkőcről van szó, kettő közülük hasonlóbb, egy meg nagyobb, és ilyen mindegyik így a saját kis szintjén, de mindegyik megtalálta a Minecraftot, és így lehet látni, tudod, hogy így tökre élvezik, meg mondjuk most a nagyobbiknak a... beszivárogtatta apuka a faktóriót, ami egy váltás, egy váltás, hogy biztosak legyünk benne, annyira szuper cukik, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy ja, ott pörög a Minecraft. Hát ja, én mondtam, hogy én akkor fogok Minecraftozni valószínűleg, amikor majd a gyerkőccel. Én nagyon szívesen megtanítok mindent, amit a Minecraftról tudni érdemes. Hát figyelj, majd mondhatom, hogy a Viktor fog minket korepetálni. És így. A Sirius akkor? És akkor majd ott érted, majd is a suliba ott lehet vagánykodni, hogy engem a Sirius korepetált Minecraft-ból, érted? És akkor Személyes kis Minecraft-ról. Sajnos egyébként ebben a korcsoportban ez már így nem fog ilyet jelenteni, mert én... Ez lesz a csajózós szöveg, de viccelj. Igen, én sajnos rendszeresen elrejtek... politikai jellegű megnyilvánulásokat, és nem is rejtem el annyira. Szóval, hogy alapvetően nem vagyok benne biztos, hogy a gyerekek kedvenc content gyártója lennék. Ugyan már. De mindegy, majd egyszer. Újra, vagy whatever. Az 5 és 45 közötti gyerekeknek te vagy a egyik kedvenc Minecraft videós, szerintem. Egyébként a gyerkőccel meg mostansága, ezért a Metal Slugot találtunk be. Meg most gondolkodtam azon, hogy a Kingdoms-ot, arról majd mesélek, mert arra most az elmúlt két hétben nagyon rácsavarodtam. Az, olyan, mint az Until We Die. Igen, csak az nem annyira készült. Olyan, mint az Until We Die, tehát hogy így nem annyira nehéz. Hát mondjuk úgy, hogy az Until We Die-t az inspirálta az a játék, de nagyon-nagyon-nagyon hasonlít, de tök sok ponton meg egy picit más, és teljesen más a ritmusa a két játéknak, de hogy azon is gondolkodom, hogy azt is behúzom Switchre, és akkor azt lehet kóba tolni. És akkor azzal ott elindulunk. Hát, mert mint, hogy a Kingdoms, ugye? Tehát nem a az Kingdoms. Until We Die-t. Igen, mert az Until We Die-t szerintem nem is tudta, tehát hogy azért remek módszer lenne arra, hogy a gyereket így eltántorítsd a videójátékoktól. Csak... Tehát, az a helyzet, hogy, tehát, hogy van, szoktam így viccből írni ezt a jaj, nem győzhet le egy videójáték, visszatérünk, neki megyek még egyszer, és az a helyzet, hogy az Until We Die az, ami így egyébként lehet, hogy legyőzhet egy videójáték. Mármint, hogy van koncepcióm arra, hogy mit kéne csinálnom máshogy, meg van elképzelésem arra, hogy hogyan kéne legyőznem a dolgokat, de hogy a második nagy hullámos napot is csak talán egyszer sem éltem túl, azt hiszem. Egyszer nyert az a Prediction Twitch chaten, hogy túlélem, mert rosszul jelöltem meg, hogy melyik nap jön a második hullám. Szóval egy nappal korábbi, azt hiszem 16-át írtam, és 17-én jön, vagy 17. napon. Mm. És tudod, ez a... Nem mondanám azt, hogy van elképzelésem arról, hogy hogyan tudnék valamit annyival jobban csinálni, hogy ilyen ég és föld legyen a végkifejlete a dolognak. Hát figyelj, az én VOD csatornámon van fönt két nagyon jó kis tutoriál is arról, bármint egy ilyen 2,5 órás tutoriál, hogy hogyan kell túlélni az egészet. Tutoriál. Igen. Okol gameplay. Jó, hát nem annyira fókuszált, nem olyan tömény, de ott végig lehettek nézni a folyamatot az elejétől a végéig. Nem, köszönöm, kell egy kis inspiráció. Nyelni, és van már egy ötletem, hogy valószínűleg nem a sniper van a bal oldalon, igen, a sniper van a bal oldalon. Nem a snipert építem meg először, hanem a gépfegyveres muksót, mert annak ritkábban omlott be az épülete, és ezért folyamatosan tudtam gyújtani, a másiknál nem. Hát meg azt tud molotov koktélt is dobálni majd. Oké, vannak elképzeléseim akkor arra, hogy mit lehet jobban csinálni. Igen, szóval az Until We Die, ha már elkezdtünk róla beszélgetni, az Until We Die egy fantasztikusan jól kinéző játék szerintem. Tehát, hogy nyilván oldalnézetes, nyilván pixel art, tehát, hogy nyilván, de hogy szerintem elképesztően jól eltalálták a hangulatát, elképesztően jól eltalálták ezt az art style-t. Nagyon-nagyon szép. De gyakorlatilag száraz lópénisszel, sóderesen rak el estére, hogyha így, tehát elképesztő. Nagyon-nagyon durva, hogy... Igen. Illetve ugye, mivel nincsen benne mentési rendszer, ezért általában akármit csinálunk, már az megbosszulja önmagát. Bocsi, már van úgy mentési rendszer, hogy minden nap végén ment egyet a játék, szóval félbe tudod hagyni. Na, ez nekem nem volt még utoljára. Igen, ez kb. Egy-másfél hete jött be ez az update, úgyhogy nem olyan régi. Amikor ezt utoljára játszottam, akkor még nem volt, és amikor ez így megtörténik, és valamit véletlenül elrontasz, tehát mit tudom én, rosszul adsz parancsokat az embereidnek, és öt emberedet, vagy négy emberedet telibe veri egy repülő robbanó bogyó, és így mindegyik így leolvad a talajra egy takaros kis kupac takonnyá, akkor így állsz, hogy ebben az esetben most fel is adhatnánk, mert ez a manpower, ez hiányozni fog később. Tehát ezzel egyszerűen ugye nem tudok mit csinálni. Meg egyébként, ezt csak így mondom, ez szerintem nem túl nagy spoiler, hogy a végén van egy ilyen pontszámítás egyébként, tehát a játék így értékeli a teljesítményedet pontokban kifejezve, és a halott emberek után valami olyan irdatlan mínuszokat kapsz, hogyha kettő vagy annál több embered hal meg az egész végigjátszás során, akkor gyakorlatilag nulla a pont, nulla a high score-od. És akkor nulla a high score-od, de hogy egyébként van egy olyan robbanó bogyós ellenfél, ami hátba veri az emberedet ötösével, és így tényleg 4-5 embert el tud olvasztani a padlóra egy takony kupaccal. Szóval, hogy Igen. Ja, nem. Nem annyira egyszerű. No. No. Igen, viszont kirakták a roadmapjét is, mármint, hogy mit terveznek a játékkal, és ősszel akarnak egy update-et, amiben egy újabb hőst raknak bele, plusz egy új pályát. És jövő év első felében, vagy első negyedévében akarják a következő update-et, ahol pedig további két új pályát, vagy játékmódot, most nem tudom, hogy a pályák alatt játékmódot kell érteni, de azt írták, hogy ez a jelenlegi verzió, ez jelenleg a defenzíváról szól, hogy egy sokkal offenzívebb pályát is akarnak, hogy úgymond te neked így végig kell hántanod az idegeneket, vagy a mutánsokat. Ó, oh, wow, egyelőre ebben a játékban nem látom a játékmechanikákat arra, hogy ne védekezzünk, hanem ténylegesen támadjunk, de abszolút, abszolút nyitott vagyok rá, nagyon tetszik. Nem vagyok benne biztos, hogy a nézőimnek is annyira tetszik, mint nekem, de hogy a világ legviccesebb fogadásait lehet rajta kötni Twitch pontokból. Azt hiszem az egyiket volt szerencséd neked is látni talán, amikor Viktor berakta a prediction-t, hogy túléljük-e a hatodik napot, vagy hetedik napot, most mindegy, az első hullámot, és aztán az első éjszakon meghaltam, mert elbombultam. Ó, és így nem néztem a játékot, úgyhogy betörtek azonnal. Azon a streameden 5000 csatornapontot kerestem nálad. Filti amatőr, az a helyzet, hogy a nézőim között vannak, akik ilyenkor ilyen 100 000 pontokkal sétálnak el. Na jó, de nulláról indultam szinte. Igen, az mondjuk nagyon szép. Tehát, hogy így volt, mit tudom én, ilyen 200-300 pontom, és akkor így abból 5000-et gyártottam a streamet végére. Ja, a Csonti csak végig szavazgatta, hogy nem lesz meg, nem éli túl, nem lesz meg, hát nem éli túl. Figyelj, én most így a tapasztalataim birtokában így néztem ott az első pár percet, hogy hogyan játszol, hogyan reagálsz dolgokra, és akkor beraktad a szavazást, túléljük-e, eljutunk-e a tizedik napig. Én meg hát tudtam, hogy hova kell all-int nyomnom, úgyhogy nyomtam is. Egyszer, kétszer, háromszor. És na, úgy azért úgy ment a dolog. Szóval, ja, és ráadásul általában egyébként az Until We Die-nak a nagy részét, tehát a játékidő nagy részét azzal töltöm, hogy ó, rossz oldalon vagyok, és megyek a másikra, és aztán rájövök, hogy ó, itt vagyok rossz oldalon. Igen, én kipróbáltam a nehezebb fokozatot is, na ott aztán már még jobban az van, hogy ott kvázi minden patika mérlegen ki kell centízned és számítanod, mert hogyha valahol bebukod, akkor az, ha nem is azonnal, de pár napon belül megbosszulja magát a játékban. A legnehezebb fokozat meg ott tökéletesen kell játszani konkrétan, tehát ott nem hibázhatsz. Mert akkor ott... Én pedig általában igen. Hibázok. De egyébként szuper fun, és tényleg jól néz ki, illetve nyilván tudom, hogy ez nem egy official Metro játék, de hogy egyébként, és nyilván tudom, hogy egy kicsit át is van alakítva, de hogy amúgy annyira nincs is, csak máshogy néznek ki, szóval, hogy annyira jól hozza azt a hangulatot, amit én a Metróban szeretek, és annyira jó, hogy elengedi azt a sallangot, a sztorit, amit a Metróban nem szeretek. Story, who cares? Give me Ivan, let's roll. Nem, az a baj, hogy ilyen fura, meg ilyen szenvedős, tehát ilyen orosz irodalom jellegű egyébként a Metro 2033 is nyilván. Tehát ilyen... Ne is mondd, az orosz irodalom, amikor 100 oldalon keresztül nem történik semmi a regényben. De... Ennyire nem rossz, de hogy 100 oldalon keresztül szenved, meg lelkiismeret furdalása van, ami nyilván lehetne jó. Mert mindegy, a Metro 2033-at csak audiobookban tudtam legyőzni, mert könyvben olvasva nem sikerült egyébként, tehát hogy abba beletört a bicskám, de nekem fantasztikusan hozzá ezt. Sokkal jobban hozzá egyébként, mint mondjuk a Metro Exodus. Tehát, hogy ami nyilván már ugye eltávolodik az eredeti sorozattól. Tehát, hogy azért az már ugye nyilván más, de hogy na, hogy ez így cool, tudod, el tudom képzelni, ahogy így átharcolja magát az alagúton, a csávó a kis kocsijával, tudod, hogy így húzza neki a gázt, így próbál így nagyon gyorsan átjutni, és nem meghalni semmiben, közben már így sneak-el be az állomásra a füst, így az őrök így nézik, hogy a a metrójáratokból mi mászik ki éjszaka. Igen. Hát én ezt a koncepciót nagyon, nagyon élem egyébként. Főleg ugye úgy, hogy az orosz metró, mint ahogy egyébként abban a korban általában a metrók, azok bunkernek épültek egyben. És hogy nyilván nem feltétlenül lenne ilyen vonzata a játéknak, hogy vagy egy atomháborúnak, hogy tudod, ilyen-olyan mutánsok, meg mit tudom én, meg most tök mindegy, honnan jönnek a mutánsok. De hogy alapvetően így, ez nem egy ilyen teljesen elképzelhetetlen szenárió, tudod? Hogy így... Igen. Tehát, hogy abszolút ez szerintem a legjobb... Mi ez? A legjobb tartalomhoz a legjobb formát megtalálták ezzel a játékkal. Igen. Tehát ez a metró, ugye az egész egy cső, hova mehetsz egy csőben, előre meg hátra, jobbra vagy balra, és akkor ez a jobbra-balra, ez tökéletesen működik itt az Antillidájnál. És teljesen jól működik rá a rendszer, és egyébként egy tök jó, nem Tower Defense játék, de hogy technikailag egy tök jó Tower Defense vonala is van a dolognak, és ja, én nagyon meg voltam lepődve, hogy mennyire mókás a játék, és mennyire élvezem, és mennyire nehéz közben egyébként, szóval őszinte leszek, azon is meg voltam lepődve, hogy mennyire nagyon nehéz. Ez nehéz. De hát az vele járója. Ez kegyetlenül nehéz egyébként, tehát itt fel kell kötni a gatyót rendesen. De felám, igen. Na, de akkor, ha már így metró, akkor beszéllek egy kicsit a Kingdomsról, hát ha meghozom hozzá a kedvedet. Aha. Szóval azt kell tudni, hogy ez egy 2016-os játék, a Kingdoms, aminek 2018-ban kijött egy úgymond bővített, vagy hát egy folytatása, a Two Crowns, és én azzal kezdtem el játszani. És gyakorlatilag ugyanez a recept, sőt, mondhatták úgy is, hogy az Until We Die az a Kingdoms nyomdokait követi. Tehát, hogy a Kingdomsnak ezt a receptjét vitték tovább. És tényleg szerintem ez bődületesen jó ötlet. Tehát, hogy ez a stratégiai menedzser játék, ahol csak jobbra-balra mész, és tehát, hogy gyakorlatilag ezt a fajta perspektívát még előtte sehol máshol nem láttam. Tehát iszonyat király. Nagyon jól néz ki ez ráadásul. Hú. Tehát, hogy ez egy fokkal egyszerűbb retro pixel grafika, de tehát kihozták belőle, amit lehetett. Tehát, hogy a hátterek, tehát, hogy így több síkon van a történet, alul a víz, az tükröződik, tehát gyönyörűen néz ki, és végig olyan jó chillez zenék vannak benne. És az első nagy különbség a két játék között, hogy amíg az Until We Die-ban így folyamatosan pörögni kell, aha, meg folyamatosan ott kell lenned toppon, addig a Kingdoms az sokkal nyugisabb, sokkal relaxáltabb, és tényleg ott meg tudod azt csinálni, hogy csak így a kis lovadon így végig ügetel a kis birodalmadon jobbról balra, vagy balról jobbra. És egyébként ugyanez a recept, tehát, hogy van egy központi épületet, amit folyamatosan fejleszthetsz, jobbra-balra építhetsz sáncokat, amiket szintén fejleszthetsz, lehet őrtornyokat építeni itt-ott, ahol vannak kövek, amikbe íjászok beszállnak, és akkor lövik még így messzebbről az állatokat, meg ami jön éjszaka. És vannak még ilyen kiszolgáló épületek ugyanúgy, amik pedig eszközöket gyártanak, csak itt az van, hogy nem az van, hogy bizonyos idő után jelenik meg egy új eszköz, hanem te pénz befizetésével termel, vagy készíthetsz új eszközöket, amennyit akarsz. És akkor vannak a táboron kívül, én csak ilyen csöves tanyának hívom őket, ahol ilyen kis turbános, hajléktalan indiaiak bérelhetőek fel egy egység pénzért, és akkor azok így beszaladnak a táborodba, és akkor ha van eszköz szabad, akkor azt felveszik, és akkor onnantól kezdve ők íjászok, katonák, parasztok, vagy építészek lesznek, és akkor csinálják a dolgukat. És akkor... És miből adódik az, hogy nyugodtabb? Tehát, hogy ritkábban támadnak, gyengébben támadnak? Hát úgy van, hogy ugyanúgy éjszaka jönnek. Lassabb a játék. Lassabb a játék. Ugyanúgy éjszaka jönnek mindig. viszont nincs annyira kiélezve, tehát nincs az, hogy van 28 napod, és akkor abban a 28 napban aztán beletoltunk apai anyait, nem, végtelen napod van, tehát hogy de azért fokozatosan nehezedik. Úgy van ugyanis, hogy a játék 5 szigetből áll, és mindegyik szigeten vannak ilyen speciális romok, szentélyek, épületek, vagy éppen kioldhatóak hátaslovak, és akkor az a lényeg, hogy kétfajta nyersanyagod van. A pénz, ami fokozatosan így különféle helyszínekről szedhető, tehát ha kivágatsz egy fát, akkor abból lesz mondjuk egy vagy kettő pénzed. Ha, wow, okay. Ha lelövetsz, hát itt csirkék vannak, itt látszanak is, egy csirkét, akkor abból is pénz van, ha szarvast lősz le, abból több pénzed van, illetve vannak, lehet ilyen szántóföldeket készíteni, ahova oda küldöd a parasztokat, akkor azok termelik a nagy lovettát, tehát hogy azok ilyen 6-8 pénzeket adnak per egység, per paraszt, tehát hogy ott, ha oda küldesz 4-5 parasztot dolgozni, akkor onnantól kezdve nem lesz gond a napi betevőddel, és akkor építkezhet szabadon. És helyenként még lehet találni ládákat a vadonban, amiből szintén pénzt szerezhetsz, tehát ez az egyik erőforrás. A másik, az pedig a gyémánt, az csak ládákból és kizárólag ládákból találhatsz, és azokkal tudod feloldani ezeket a speciális épületeket. Az akciós currency-nek hangozna ez, ha telefonos lenne a játék. Ja, de ez nem az. Tehát, hogy ezeket a gyémántokat úgy van, hogy minden egyes pályán fix számú gyémántot találhatsz, és azokat te döntöd el, hogy milyen sorrendben mire költöd. Ráadásul az egyes szigetek között idővel fogsz tudni hajózni, és akkor oda-vissza mehetsz a szigeteid között, hogy ezen a szigeten még nem oldottam ki mondjuk az íjászoknak a fejlesztését, és most pont összejött hozzá 3 gyémánt, akkor visszahajókázom, és akkor feloldom a 3 gyémánt. Hogy működik több különböző sziget? Tehát, hogyha elméletileg van hajókád, akkor a sziget a széltől szélig a tied. Honnan jönnek szörnyek? Vagy legalább egyik oldalról a vízig. Na, ez szerintem, ami zseniális az egész játékban. Tehát a szörnyek vannak a szigeten, attól függ, hogy hányadik szigeten vagy, egyre több ilyen kisebb portálok jobbra meg balra. Tehát, ha mondjuk az első szigeten vagy, akkor van egy portál, vagy jobbra, vagy balra, és a pálya két szélén van egy ilyen állandó, egy ilyen szikla oldalba vájt portál, és van a kikötő, aminek a végén van valami dzsuva, ami szintén egy portál, de meg tudod semmisíteni. Na, és akkor a lényeg az, hogy terjeszkedsz, aztán vagy eljutsz a sziklaszirtig, és azt nem tudod csak úgy bezúzni, vagy ha beomlasztod, akkor is magától újraépül. Tehát, hogy az így forever, és csak a játék legvégén lehet vele kezdeni majd valamit, vagy hát így a vége fele lehet majd kezdeni vele valamit. A kikötő oldalon pedig meg tudod semmisíteni végérvényesen azt a dzsuvát, ami a kikötő oldalon küldi a lényeket, és akkor onnan már nem fog jönni többet lény. És akkor mindegyik szigetnek az egyik oldala egy kikötő, a másik oldala egy portál. Igen. És akkor a kikötőbe tudsz építkezni, illetve van egy hajóroncs minden pályán, és azt fel kell újítanod, hogy áthajózhass a másikra. Okay. És akkor átmész a másikra, és akkor ott, ha először vagy ott, akkor ott elkezdesz mindent az alapoktól. Ha már voltál ott korábban, és akkor itt egy ilyen tök jó roguelite elem jön be a játékba, akkor attól függően, hogy mennyire tisztítottad meg korábban a szigetet, jobban vagy kevésbé jobban így leamortizálódnak a falaid, amiket korábban felhúztál. Mert hát ugye jönnek folyamatosan a lények, amik távol voltál. És akkor, de úgy van megcsinálva, hogy tehát a központi figurád az egy uralkodó és a hátas lova. Na most a játék úgy számolja a nehézséget, hogy az adott szigeten minél tovább tartózkodsz, minden egyes nappal kicsivel nehezebb és többfajta ellenség jön. Viszont az uralkodódnak van egy ettől független, egy szigeteken átévelő életkora, ami külön számolja a napokat, és azzal is nehezedik a játék. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk az uralkodódban már van 20 játéknap, és akkor átmész a következő szigetre, a szigeten még csak az első napon vagy, de az uralkodódnak már a 21. napja az egy nehezebb kezdést fog már indukálni, mint ha most lennél első napos uralkodóval hát, az első nagyon-nagyon sokáig grindolsz egy szigeten, az sem feltétlenül, attól se lesz jobb semmi a következőn. De lehet jobb, azért, mert a következő szigetre, mint ahogy itt látszik, a hajóba be tudsz pakolni azért elég sok emberkét, hogy azt átvidd a következő szigetre, tehát egy ilyen nagyon erős boosttal tudsz indulni, plusz még viszel magaddal nem kevés pénzt is. És itt tök jól van megoldva egyébként, mert ott a jobb felső sarokban látszik, van egy ilyen kis erszény, és akkor így szeded föl a pénzt, meg így elmész az emberek mellett, a vadászok mellett elmész, és akkor amit így összelőttek, azt így kiokádják neked, a farmerek ugyanez, és akkor az így beesik a kis szütyőbe, viszont ha már tele a szütyőd, akkor ilyen ilyen fizikát számol a játék, és így kiesnek, igen. Kiestek oldalt, és akkor így potyog belőled is a pénz, aztán némelyik beesik a tóba, némelyik ott marad, aztán így csomószor amiatt szívok, hogy ott a világ összes aranyát, ott így kiszorják nekem a parasztok, én meg csak így elszáguldok mellettük, így beesik a szütyőbe, és így esik be a tóba kb. Tehát így rázom ki az aranyat a tóba, hogy így beférjen a következő adat. És így gondolj bele, ott van a szerencsétlen jobbágy, dolgozik a földeken, egyszer csak jön a király, és akkor így már vágott hozzá az aranyat, hogy tessék tized, az meg így dobja ki a patakba az egészet. Már... Igen, még több pénz, nem tudom elrakni, tartsd nem megy, meg! Nem megy! Igen, kb. Ez az életem. Nem tudom elrakni! Szeretném, esküszöm, szeretném, de nem megy. Nem megy, úgyhogy ez is megy a patak aljára. Úgyhogy, így áll össze a játék, hogy szépen építed a szigetedet, terjeszkedsz, egyre nehezebb lesz, egyre komolyabb offenzívák jönnek, és ráadásul úgy van kitalálva, ez spoiler valamilyen szinten, hogyha egy ilyen köztes portált, ami egy útközben van elhelyezve, és minél sokadik szigeten egyre több ilyen portál van elhelyezve menet közben, ha lerombolsz, akkor így instant jön egy ilyen iszonyat táphullám az adott szinthez képest. És hát még attól is független, hogy este van-e vagy nappal, igen. Vagy azért az... Attól függetlenül, tehát hogy ilyenkor így elvörösödik az égbolt, aha. És jön egy ilyen nagyon durva hullám, amit meg kell állítanod, és ráadásul azok nem vonulnak vissza reggelre. Tehát ott mindenkit meg kell ölnöd. És azok jönnek. A jó hír az, hogy viszont itt nem az van, hogy a központi épületedet, ha lekapják, akkor game over, hanem az uralkodódot kell menteni. És hogyha neki mennek az uralkodódnak, akkor eleinte csak a szütyődből pattognak ki a pénzek, amit elvisznek, tehát hogy a pénzzel is úgymond meg lehet fékezni hullámokat, hogy kiszorsz nekik pénzt, és akkor azt megfogják, aha. És elviszik haza, aztán így nem jönnek vissza többet vele. Viszont ha elfogy a pénzed, akkor leverik a koronádat, és ha azt is elkapják, akkor ott van a játék vége. Meg a koronámat ne! De. No! Na, és akkor itt jön be a játékban a roguelite rész, ugyanis ilyenkor kezdesz egy új játék, egy új játékot, de úgy, hogy egy egynapos uralkodóval az első, legelső szigetre visszamész, viszont ott van a korábbi infrastruktúrádnak a romja, meg jó sok ember, akik így ugye addig elkaristoltak. Tehát annyi a dolgot kvázi, hogy újraépíted a falakat, meg az infrastruktúrát, felveszel egy-két embert, meg adsz nekik kelléket, és akkor sokkal gyorsabban, sokkal gyorsabban felépíted ott a mindent, és utána sokkal gyorsabban tudsz haladni, sokkal több nyersanyaggal. És akkor mész tovább a következő szigetre. És akkor, ha ott is volt már cuccod, akkor azok is ugyanúgy le vannak amortizálódva, de azt is gyorsan újra tudod építeni, főleg, hogyha hozol magaddal embert az előző szigetről. És így tovább. Annyi, hogyha nem halsz meg, és úgy mész vissza, viszont a korábbi szigetre, akkor nem sérül semmi. Tehát, hogy akkor... Tehát, hogy... Csak az IS-ok vannak, mint katonák, vagy van valaki, aki oda tud menni, és fejbe tudja verni a... Háromfajta katona van, vannak az IS-ok, vannak a lovagok, akik kvázi a tankok, tehát azok, akik beállnak az IS-ok elé, és akkor tartják távol ott az emberkéket, viszont azokból elég limitált mennyiség van. Tehát jobbra-balra általában 2-2, aztán később van egy fejlesztés, amivel tudsz még extrákat fölvenni. És vannak lándzsások, azok csak a falakat védik. Tehát, hogy így átszúrnak a falakon a lándzsáikkal, és ennyi. Illetve lehet építeni a jobbra-balra egy-egy katapultot. És akkor azok még így megszórják őket. Az így egy-egy katapult. Tehát, hogy igen. Ez nem... Uh-huh. És akkor vagy te, mint uralkodó, és akkor attól függően, hogy milyen karakterrel vagy, lehetnek képességeid, amikkel tudsz védekezni, vagy valami kis perked van. Például az egy, én nekem a kedvencem az azt csinálja, hogy így átváltozik denevérre, és akkor repül tök gyorsan egy jó ideig. Meg vannak a lovak, amiken ülsz, abból is több fajtát lehet találni, és akkor mindegyiknek más úgymond a perkje. Tehát most én egy ilyen óriási gyíkon lovagolok, az például tüzet köp, és akkor abba elégnek. Aha. Úgyhogy az egy elég erős. De van utolsó pályán lehet találni egy szarvút, ami meg naponta kakál neked 2-3-szor 2 aranyat. Oh, wow! Tehát ilyen perkek is vannak. Well, ez nem menti meg az életedet, de hogy azért a gazdaságodat helyre rakhatja. Yep. Úgyhogy mondom, én iszonyat mondom. Jaj, valami nem jó a Twitch házatáján, vagy csak nekem? Nem csak nekem. Nem, nekem is most így elkezdett frémeket droppolni, mint az állat. Meg azt jelzi, hogy le vagy szakadva onnan jól. Nice. Na, most elvileg helyre jött. Frissítem is. Nekem nem ezt mondja sajnos még. Hát most kivételesen pedig a net az jó. Ja, volt valami nagyon hasonló egyébként múlt hét pénteken talán. Múlt hét előtti hét pénteken a D&D-nél. Oké, most látom. Nekem most elteg jó. Jó, hát most így droppolnak a frémek sajnos. Hirtelen lett több nézőnk, szóval lehet, hogy csak le kéne lőnünk a streamet, és... Igen, Twitch úgy érzi, hogy ez egész nézett, akkor szópassuk be egy picit, ne legyen már túl jó. Na, reméljük, hogy kitart most már. Ja, nem tudom, hogy mi volt ez a para, de hogy ott van, most lehetek egész jól. Velem a Twitch megnézetett egy reklámot is előtte. Ez a Twitch, ez ilyen. Ennyi. Ez nézeti a reklámokat. Profitábilisek kell tenni. Most nincs nagyon sok, sajnos. Na, hát reméljük a Twitch kitart, viszont visszatérve a Kingdoms-ra, tehát szerintem zseniális. Zseniális a játék. Hát nekem egy ilyen 20 plusz órán beleficcent így az elmúlt két hétben. Most meghoztad hozzá a kedvemet, hogy ezt is kipróbáljam. Szerintem próbált ki, tehát hogy nagyon, nagyon jó. Sokkal nyugodtabb a hangulata. Ugyanez a játékmechanika, mint az Until We Die-ban. A látvány is szerintem nagyon szép. Kicsit még visszavettek. Tehát hogy az Until We Die-nak azért tényleg az a Super Nintendo-s 16 bit, az a 90-es évek, ilyen 96-98-as Super Nintendo-s grafika. Ez inkább ilyen 90-91, ha így időbe kéne tenni így. De nagyon szép, tehát tényleg nagyon szép ez is. Én nekem az Until We Die az így jobban tetszik árszállilag, de egy összességében ez is tök jól néz ki. És itt meg ez, tehát hogy... Lehet, hogy ott azok a fények, meg azok a megoldások jobban is illenek ahhoz, hogy egy metróállomáson, vagy egy metró alagútban. Yep. És hát a poén az egészben, hogy én most a Deadlands verzióval játszottam, ami egyébként két éve jelent meg a Bloodstained, egy ilyen Metroidvania platformjáték, akit... ugyanaz az emberke készített, aki anno a Castlevaniát, tehát hogy kvázi Castlevaniát kaptunk, csak nem Castlevaniának hívják, mert azt a Konami birtokolja. Na és hogy kvázi abból vettek át dolgokat, tehát hogy az egyes hősök azok abból ilyen karakterek a Bloodstainedből. és konkrétan csináltak egy külön játékmódot, ahova egy csomó dizájnt, meg mindent beraktak a Bloodstainből. Akkor van egy másik játékmód, a Shogun, az ilyen japános, tehát, hogy ott ilyen japán shogunnal nyomod, és akkor így tök jó, mert az épületek, az embereknek, meg a hősöknek így az art style az változik benne. Hozzá van igazít, ú, de jó. És van az alapjáték, a Kingdom Two Crown, az meg a ilyen középkori királyos cucc. Aha. És így tényleg azáltal, hogy a hős, hogy azért a különféle játékmódokba kerülnek be spéci hősök, meg spéci lovacskák. Ilyen apróságokkal konkrétan úgy meg tudja dobni az egészet, tehát, hogy én frankón elkezdtem azóta egy újabb végigjátszást, mármint streamen kívül, csak azért, hogy most már így a tudás birtokában hogy tudok haladni, és egy másik mappen, mármint úgy másik mappen, hogy másik játékmódba. Aha. Tehát mondom, zseniális. És igazándiból ahogy néztem, a készítők ezt így a végtelenségig tudják így bővíteni újabb dolgokkal. Hát az a kérdés, hogy meddig akarják, de igen. Tehát meg az van egyébként, hogy ez már most, amit leírtál, ez tök sok content. Tehát, ja, így... És így 2018 óta ingyenesen adták hozzá ezt a másik kettőt. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen Terraria feeling már. Igen. Vagy No Man's Sky. Még egy játék, amivel játszottam. De jó, hogy beszélünk. Tegnap egyébként én is elővettem No Man's Sky-t, kicsit leporoltam. Mert láttam az update-et, amit kapott pár hete. Így gondoltam, megnézem. Úgyhogy mondom, a Kingdoms-ot szerintem próbált ki. Most így beszéltem róla, meg lelőttem azért pár dolgot így poén szinten, hogy mi hogy működik. Remélem addig elfelejted a nagy részét. Valószínűleg egyébként igen, illetve ez abban nem feltétlenül fog segíteni, hogy ténylegesen tudod, hogyan kell valamit mondjuk megcsinálni, vagy hogyan kell csinálni, szóval ez szerintem nem egy vészes spoiler. Annak ellenére, hogy azért nyilván spoiler, de nem vészes. Igen, de mondom, a játék nagy részében az igazi élmény az, amikor így rájössz dolgokra, hogy most kioldottam gyémántokért ezt a házikót, amiből kijött egy emberke, hogy az mit csinál, és az miért éri majd meg nekem, meg hogy használjam, meg hú, most itt van ez a... Mi értelme van? Itt van ez a szarvas, ez mit tud? Ez mivel tud többet, mint az alaplovacskám? És akkor akkor rájössz, hogy ez tudja, wow! Ez minden megváltoztat. Jó, de minden játéknál a felfedezés nagy móka. Tehát, hogy igen. Amikor felfedezett ténylegesen a játékvilágán. Igen, hát most azt elárultam, hogyha legyaksz egy portált, akkor számítsál retorzióra. Hatalmas meglepetés lett volna, de jobb lesz ez így talán mindenkinek. Tehát, hogy jó, mert a hatalmas meglepetés lett volna, hát úgy értem, hogy valószínűleg nagyon meglepődtem volna, amikor ledózerol egy csapattámadó, és így álltam, hogy ez probléma. Igen, de mondom, ezért is zseniális ez a játék, mert gyakorlatilag semmit, az égett a világon semmit nem magyaráz el, hanem csak így rá kell, hogy jöjj. És itt nem az a játék, ahol ezt így hiányolod, vagy felrovod neki, hogy de miért nem mondtad, hogy ez csinálja, és így, hanem csak úgy rájött. A legelején van egy nagyon egyszerű tutorial egyébként, tehát, hogy így megépíted vele pár dolgot, meg mutatja, hogy ott menj oda, és nyomd le az S, tehát a lefele gombot a VASD-ből, és akkor odaadja a pénzt, és lesz nyilad. Aj, most... Isten, én azokon a játékon dühöngök egyébként nagyon, akiknek nagyon hosszú, nagyon unalmas a tutoriálja, és cserébe egy csomó mindent nem érint. Ez egy csomó minden nem érint. De hála az égnek azért. Mondjuk most találkoztam azért ilyen játékokkal, ami jó, még mindig tart a tutoriál, hagyjál végén. Igen, az a másik véglet. A Ubisoftnál van számos ilyen, hogy jó, Ubisoft játék, akkor most 2-3 órányi tutoriál következik. Igen, 2-3 órányi vagy sikeresen, vagy nem annyira sikeresen elosztott tutoriál következik, hogy hogy utána meghalljunk a retekbe mindannyian. Mert... Hát a leggyönyörűbb az utóbbi években az Assassin's Creed, tehát amikor így belevertél a játékba 6-8 órát, és akkor jöttött csak a főcímet. Igen, és akkor így kivetíti eléd a főcímet, és így állsz, hogy oh boy. Akkor csak hát most kezdődik. Nem így terveztem. Ó, az olvasgatós tutoriálat a falnak megyek, igen. Igen. Hát az, ami csak regényeket ír mindenről, és adjál már békén. Én azt szeretem, amikor szinkronos tutoriál van, tehát, hogy így felolvassák neked a tutoriál szövegét kvázi, és így közben ilyen nagy nyilakkal mutatják. Jó, hát stratégiai játékokat játszunk, tehát ott ez kifejezetten szeretni szoktam, amikor így kiemelik, hogy mi, hol van éppen, amire kattingatnod kell, és közben így mondják, mert én már őszintén szólva fáradt vagyok olvasni. Tehát leülök játszani egy stratégiai játékot, nekem az bőven elég, hogy egyáltalán rá kell jöjjek, hogy ezt meg kell jegyezzem, hogy ezt hogy kell játszani, és kicsit még tovább gondoljam, hogy akkor én ezt hogy fogom játszani, mi lesz a stratégiám benne, de az, hogy még ott olvasgassak, tehát érted, leülök olvasni, nem is ez feltétlenül, nekem inkább az, hogy megtöri a lendületet. Tehát, hogy így haladnék, és tudod, mindig felpoppol valami szöveges üzenet, és így oké, értem, mennék tovább, köszönöm szépen. Igen, az meg a másik része. És főleg, amikor valami hosszabb, komplexebb szöveg, tehát az nekem is a halálom. És főleg úgy, hogyha ezt streambe, vagy bárhol máshol teszi az ember, ahol így kvázi idézősen tartalom lesz belőle. Tehát az a leggyönyörűbb. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy meg lehetett volna csinálni a tutoriát a játék a stream előtt, és így haló, tehát ott van például az Evil Genius 2, ami gyakorlatilag egy komplett tutoriál volt, és meg is untam a játékot, mire a tutoriál végére jutottunk, mert rájöttem, hogy találkoztam már mindennel. Igen. Szóval, hogy valamikor adni a játék, és ez bőven elég a játékból. Yep. De mondom, tehát hogy a Kingdomsnál a tutoriál 2 perc alatt megvan, mindent megértesz belőle, amit lényeges és tudnod kell, és utána a többire, hát jöjj rá, te. Ja, a többit megtalált ki. Jó, egyébként tényleg nagyon nehéz jó tutoriált csinálni. Tehát azért így azt is hozzá kell tenni, így a játékfejlesztők szempontját nézve egy kicsit, hogy azért nagyon-nagyon nehéz jó tutoriált csinálni, amiben tényleg benne van minden, nem spoilerezik el mindent, de közben nem is túl hosszú. Hát igen. És akkor nyilván vannak játékok, amikben könnyebb, és vannak játékok, amikben nehezebb. Ja, Crusader Kings 3, úristen. Jó Isten, ne is mond. Annyira szeretnék nézzük, hogy újra streameljen, mert annyira iszonyatosan viccesek a streamek belőle, de hogy ilyen, szóval nem fogok hazudni, nagyon viccesek a streamek belőle, mert tudod, az a játék, ahol nem, tehát, hogy én a neveket nem jegyzem meg úgyse, az arcok nem maradnak meg, mert mindegyik hasonló. Főleg, szóval hogyha egy kis beltenyésztés is van a dologban, akkor aztán főleg. Egy kis beltenyésztet is, és így alakultott ki az a szituáció, amikor kiadtam a bérgyilkosomnak a parancsot, hogy jöjjön meg egy embert, aki nagyon zavart, és kiderült, hogy ő amúgy a bérgyilkosom. Ez a csávó évekig dolgozott azon, hogy megölje saját magát, anélkül, hogy észrevette volna, hogy saját magát vadássza, és a dologból egyedül azért nem lett hatalmas botrány, mert annyira öreg volt, hogy meghalt magától. Ezt a belső vívódást elképzelem, amikor így, hú, meg kéne ölnöm magam, de nem, mert az nekem nem lesz jó. De a királyomért... Meg tett mire a nevet, hogy kinek kell meghalni, ő se jött rá, meg én se jöttem rá, hogy az az ő neve. Ja, hát, ja, Crusader, én a Stellarisba investáltam jobban, ilyen szempontból, hogy azt abba vagyok jobban képben, hogy és mint, és abból az is ugyanez. Tehát a Stellaris az is az, hogy az is az a nagyon olvasós egyébként, és nincs hozzá Crusader magyar fordítás. Is az a baj, hogy azért elég fárasztó streamelni azt, hogy tudod, egy egész streamen keresztül fordítasz mindig mindent, tudod, végigolvasod, elmondod, átnézed, próbálod egy kicsit. Szóval a Crusader Kings-et egyébként elég fárasztó streamelni, de hogy nálam imádták a nézők. Tehát, hogy nálam imádták azt, amit mellé, igen, mellé hatacáréztunk. Az a jó ezeknél, amikor már annyira ismered a játékot, hogy úgy tudod, hogy különféle üzenetek, ilyen, mit tudom én, 2-3 bekezdéses leírások, azok mit takarnak, és akkor igazándiból azt te lerövidíted a nézőknek, és kicsit átköltöd, meg interpretálod, hogy nem az van, hogy itt elkezded olvasgatni, hogy így jó, akkor itt most így megszületett, de az anyja az beteg lett, bele is halt, igen, ú, ez nagyon rossz, de már az új asszony pajtást izzítja a király. Tehát, hogy ezt így végigolvasod, vagy pedig egyből mondod, hogy így mi a szitu. Általában így szokott történni. Igen. A kedvencem az, amikor ilyenkor van a cseten egy angol fordító náci, és így utána így kikéri neked, hogy hát de nem is ezt írták, igazán megtanulhatnál angolul. És akkor érted, te így az egybekezdést így egy fél perc alatt így gyorsan átolvasod, és kvázi így szinkron fordítod is, és nem pontosan fordítottál, akkor azt így kikéri magának, és mekkora szar vagy. Ezek és a kedvenceim. Hát értem, és nyilván nagyon szomorú vagyok, és nagyon sajnálom. nyilván nagyon-nagyon sajnálom. Igen. Ilyenkor mindig elmozsolok egy könycseppet, amikor a bangomra rányomok. Én nem. Jaj, ma valaki megszaladt, egy napos TO-t kapott volna, de megcsúszott az egér, és 6 napos lett belőle, de mondtam, hogy hát, na mindegy. De egyébként azt hiszem, a moderátorok javították, és végül egy napos TO-t kapott, de tudod, ez a, hát, ez nem így terveztem feltétlenül. De nem is baj. Megcsúszott. Hát nyilván feltette, amikor lesz Minecraft kérdést. Azt nem is meséltem, valaki feltette amúgy. Nálam, amikor lesz Minecraft kérdés, ez 1 millió csatorna pont, és egy Minecraft stream elején tette föl ráadásul. Hú, a troll mindenit. Abszolút, abszolút tökéletes. Ó, itt van Palidi, hát itt van, nézi ezt a streamet is. Mr. Palidi tette fel az 1 millió pontos kérdést. Rontja a boltot, azért 1 millió pont kell. Ne infláljuk el ezt a kérdést. Nem, ő az a helyzet, hogy még így se érzem azt, hogy nagyon közel lennének a legtöbben. Ő úgy érzem, hogy nagyon dedikáltan gyűjtötte a pontot, hogy ez így összejöjjön. Jaj, a No Man's Sky, ha már szóba jött, beszélünk egy kicsit a No Man's Sky-ról? Persze, na, akkor No Man's Sky következik. Nagyon sokan mondják, hogy a No Man's Sky egy gyönyörű példa a videójáték fejlesztés csodáira, mert nagyon rossz állapotba került ki, és mostanra nagyon jó. Igen. Ki, nem és az. Mostanra nagyon jó. Tehát, hogy nem az. Jobb. Sokkal jobb. Teljesen egyértelműen jobb. De nem nagyon jó. Tehát ez a játék a továbbiakban sem nagyon jó. És tudod, így most játszottunk vele? Tényleg Avid mondta, hogy belehallgattam pont, hogy valami 3-4 órán keresztül kutakodott valami csatacirkára után neked. Az meg lett? A hajót keresett. Avid nagyon elmélyedben, szóval az van, hogy Aviddal játszottunk együtt. Illetve először toltam én egy streamet szólóban, tolt ő egy streamet szólóban, és aztán így akár fel is grupolhatnánk és játszhatnánk együtt. Aminek nyilván, szóval a legtöbb része az nyilván úgy működik, hogy egymás mellett játszotok, nem együtt. Mm-hmm. Tehát, hogy te csinálod a te küldetéseidet, ő csinálja az ő küldetéseit, nagy vonalakban hasonló helyen vagytok, whatever. Tehát, hogy így, érted? Tehát, hogy nem együtt vagytok. Viszont, ha elértek van egy ilyen központi hub, mm-hmm, ahol a playerek így összejárhatnak, ha elértek addig a hubig, akkor ott már lehet indítani küldetéseket, amiket együtt csináltak. Általában nem jók. Tehát ezek a küldetések egyébként általában nem jók. Menj ide, ölj meg ennyi dolgot, menj ide, csináld azt, menj oda, szedj össze ennyi növényt. Tehát, hogy vannak jobbak és rosszabbak, de a jobbak sem jók. Igen. Tegnap pont tapasztaltam egyébként. Igen, és ugye próbálunk így kettőt, vagy próbálunk így ketten együtt játszani, tehát iszonyatos mennyiségű bug van még mindig egyébként. Tehát, hogy itt indulunk azzal, hogyha én beszállok a frájterébe, a frájterrel ugrik, akkor én kiesek. A másik, ami nagyon vicces volt, az, hogyha ő vesz egy hajót, és lebontatja, mert ugye lehet űrállomáson ilyet csinálni, hogy vesz egy hajót, és azonnal lebontatod. És akkor csak el tudod adni egy csomó, tehát egy adott értéknyi nyersanyagot ki tudsz beleszedni, és el tudod adni. A No Man's Sky valahogy ezt úgy könyvelte el, hogy az általa lebontatott hajót automatikusan átírta az én nevemre, és úgy kezelte, hogy az a hajó onnantól az enyém, de nem tudtam elérni, tehát be tudtam szállni, valószínűleg fel tudtam volna szállni, de nem volt egyébként az enyém. Tehát a játék amúgy nem tudott arról, hogy az enyém. Szóval úgy értem például, hogy lebontatott egy hajót, az átkerült valamiért az én tulajdonomba, én aztán én is oda mentem lebontatni, hogy megnézzük, hogy le tudom-e bontatni, azt a hajót jelezte ki, de egy másik hajót bontott le. És így vesztette el Viktor a kezdőhajót. De hogy voltak ennél izgalmasabbak is. Tehát, hogy alapvetően ugye nyilván multiplayerben, ha ketten szkenneljük az érkező hajókat, akkor más jelez nekem, és más jelez neki a hajó szintjében, slotok számában, ilyesmi. Aztán megvettem egy hajót, adott mennyiségű slottal, tehát mit tudom, 27 slottal, és utána ez a hajó tulajdonlási glitch, amit találtunk, vagy hiba, ez valahogy felülírta, és így lett egy teherszállító hajóm, ami azt hitte magára, hogy egy felfedező hajó, és 13 slotja volt. És egyszer csak a stream közben írta valaki a cseten, hogy várj egy percet, nem volt ennek több slotja korábban? És megnéztem, és de, útközben elvesztette a slotjait. Tehát, hogy így lejjebb ugrott. Tehát, hogy így tele van, igen, az identitászavaros kis hajó, igen, ő volt a hajó, aki teherszállító hajóként ő scout hajónak tekinti magát, és ő így ezt csinálja. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindent bővült a játék. Rengeteg mindent bővült a játék. Iszonyatos, hogy mennyi sok extra dolog van. És a másik, hogy még mindig nagyon sok kérdés, tehát hogy még mindig nem fun annyira nagyon. Tehát már mint, hogy... Igen, ez a koca aszinkron multiplayer, tehát hogy itt látszik az, nem hogy... Nem is csak a multiplayer, hanem a azért... játékmechanikák. Ugye én ezt többször mondtam már, hogy vannak alapvető játékmechanikák, amik hiányoz, vagy amik nem jók. Ez a töltögetés, ez a slot vadászat, ez a... Érted? Tehát ezek egyszerűen problémák. Tegnap én így megnyugodtam, amikor láttam, hogy az inventory az még továbbra is pokol. Az inventory továbbra is pokol egyébként. Tehát az, hogy hogyan kraftolj még többet, ez egy másik kérdés. Közben egyébként mi azzal törtük egyébként a játékot ripityára, hogy őszintén nem tudom eldönteni, hogy ezt direkt csinálják-e, vagy véletlenül. Én alapvetően azt mondanám, hogy szóval, hogy ilyet nem... Szóval szerintem nem lehet ezt véletlenül csinálni, mert ha valaki ezt benézi, akkor az ne fejleszten olyan játékot, ahol gazdaság van. De közben azt is el tudom képzelni, de hogy közben azt sem látom, hogy direkt miért csinálná valaki. Egyébként azért tudom elképzelni, hogy direkt miért csinálja valaki, mert ennek a játéknak ugye a nagy része az, hogy csak gyűjtögetsz pénzt így vagy úgy, és aztán veszel dolgokat, hogy egyszerűen kényelmesebben játszd a játékot, mondjuk. Vagy érted, jobb legyen a fegyvered, jobb legyen a izé. De mintha egyébként az ellenfelek erősödnének, szóval alapvetően a jobb fegyver egy olyan dolog, ami igazából nem szükséges, mert a legerősebb ellenfelekkel megküzdhetsz már a legcsóróbb állapotodban is szinte, és valószínűleg nem lesz hatalmas különbség. Viszont olyan negetrengető exploitokat hagytak benne, amilyen nyilván Viktor szereti az ilyesmit, ezt egyébként Avid fedezte fel részben, és olvasott utána a maradéknak. Olyan elképesztően egetrengető exploitokat, szóval a szituáció jelenleg. No Man's Sky, tudod nagyjából, hogy néznek ki az árak. Tehát, hogy mondjuk az jelenlegi hajóm, a drágábbik 50 millió, az olcsóbbik 25 millió, vagy valami ilyesmi, valami körül 30 millió. Szóval az van jelenleg, hogy több különböző nyersanyaggal is meg lehet ezt csinálni, de a klorin jelenleg a legjobb. Hogyha szerzel sót, a sóból tudsz csinálni klorint, és onnantól kezdve, ha van egy darab klorinod, akkor onnantól kezdve a világ összes pénze a rendelkezésedre áll, ugyanis ha van egy darab klorinod, akkor végtelen darab klorinod van. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy az az exploit, amit konkrétan mi használtunk, ez a része egész jó lesz egyébként, amit most raktál be a streambe. Ez pont azon kevés dolgok között valami szuper izgalmas. Ez egy lerobbant freighter, ahol történt valami, és oda megyünk be így felfedezni. Ja, ilyenek. Ez az, amikor ilyen alien-szerű küzdelem. Nem is értem, hogy került a játékba. Általában a játék az ilyen dolgokat csak leszokta írni, hogy ez ilyen... és itt a falak sötétek, és fénypulzál, és érted? Nem, ez azt hiszem ilyen 2 vagy 3 update-tel korábban került be, amikor így az űrben sodródó roncsokat lehet vadászni, és akkor vagy van benne meglepi alien, vagy nincs. Hát abban van. És szóval klorinhoz visszatérve, a dolog úgy néz ki, hogy nem nagyon komoly feladatként, tehát mit tudom én, hogy ez a sisak, ami repül, ez is annyira nem illeszkedik az egész más többi játékrészhez. Úgy néz ki, hogyha van egy klorinod, és van oxigéned, akkor egy klorinból és 2 oxigénből csinálsz 6 klorint. És gondolom érzed, hogy ez innentől hova eszkalálódik. Igen. Szóval... Na jó, de oxigént még akkor is szerezned kell. Azt mondjuk veszel. Igen, csak a különbség az, hogy egy klorin stack, az most nem akarok hülyeséget mondani, még 1,5 milliót ér, és a legyártásához szükséges oxigén mennyiség, azt pedig megveszed mondjuk 1000-ből. Vagy aha, érted? És akkor így van neked 200 valahány milliód. Hát és így van Avidnak meg 3000 milliárdja, tehát hogy Avid felment addig, hogy a pénz mennyisége az scrollozzon, és onnantól kezdve nem azt nézi, hogy mennyi pénze van, hanem azt nézi, hogy scrollozik-e még. Mert ha scrollozik még, akkor mindegy. És az igazán durva egyébként, ez már önmagában egy nagyon durva exploit, mert ráadásul nem is kell hozzá szinte semmi. Tehát hogy egy medium refinery ...nek kell, hogy megvedd a blueprintjét. Igen. De hogy ez tök könnyen megcsinálható, tehát ez ilyen negyed óra játékkal megvan. És érkezett, tudod, ez a bázis update, meg ezt a bázis dolgot is update-elték. A medium refinery valahogy kimaradt. A medium refinerynek nem kell áram. Az csak működik. Érted? Tehát ezt így lerakod egy bódéba, van fölötted egy kis fadeszka, lerakod a bódéba, azt kalap-kabát, onnantól 4 percenként 12 milliókat lehet termelni. Az ilyen. Érted? Csak hozzávetőlegesen a játékban eladható legkomplexebb cucc, amihez kvázi a mindenfajta növényből és a mindenfajta gázból, ha így fapadosan a nulláról akarod összekraftolni hozzá, és persze meg kell legyen az összes recept, ami így a köztes termékekhez is kell, 15 millió egy darab. 15 millió plusz-minusz valahány, attól függ, hogy milyen az adott rendszer. Az egy nagyon, mondjuk nem találkoztunk S-kategóriás freighterrel, de hogy az egyik legdrágább cucc, amivel találkoztunk, az egy 120 milliós freighter volt. Érted? Tehát, hogy így... Igen. És az már egy hatalmas, hatalmas hajó, ahol bázis tudsz építeni. És konkrétan ez 4 percenként nagyjából 12 millió körül van. Vagy várjál, nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk tételezzük fel, vagy 6 millió, tök mindegy, érted? Tehát, hogy ilyen 10 milliós nagyságrendű összeget tudsz vele kitermelni, és ezt még megfejled azzal, hogyha találsz olyan bolygót, ahol van klorin, nem, találsz olyan űrbázist, aki ad el klorint, és eladod neki az inventory-nyi klorinodat, akkor beszakad a gazdaság. És szarér, hogy érveszel klorint utána. és visszavásárolat. Tehát, hogy konkrétan 100 milliót kerestem csak abból, hogy eladtam nekik a klorinomat, beszakadt a gazdaság, visszavettem a klorinomat, és mit tudom én, 170-ért adtam el, és visszavásároltam 30-ért. Nice. És nálam is maradt a klorin, és van, aki nem ebben csinálja, hanem koppernek a megsütött verziójával, mert a sokkal több helyen lehet eladni. De hogy szóval alapvetően az, hogy most az ember ilyennel él, vagy nem él, az a saját döntése. Tehát, hogy nyilván sokkal tovább el lehet játszogatni, és el lehet kezdeni túrni a földet abban az esetben, tehát nem 4 streamnyi játékidő van ebben a játékban, abban az esetben, ha valaki tudod mindent megpróbál beszerezgetni, de hogy egyébként hatalmas lyukakat hagynak benne, a bolygók felfedezése ugyanolyan, mint eddig volt. Hogy tudod így, mész bolygóról bolygóra, mindegyik bolygó egy kicsit más, de közben egyébként mindegyik bolygó majdnem ugyanolyan. Tehát, hogy így alapvetően nem, és akkor így mondják, hogy beljebb szebbek vannak, és lehet, hogy csak én nem jutottam el soha beljebb. Abszolút el tudom képzelni. De tudod így, ahogy mondják, hogy beljebb szebbek vannak, és akkor oké. Aztán találkoztunk más bolygókkal, amiknek már ilyen nagyobb része víz. Szóval, hogy így vannak, tehát mit tudom én, találtam mondjuk egy 4-5-6 féle különböző bolygót, és nyilván mindegyik bolygó más volt, de közben pedig mindegyik bolygó ugyanaz volt. És ez ugyanúgy probléma, hogy nyilván van mindegyik hajó egy kicsit máshogy néz ki, de közben egyébként mindegyik hajó ugyanaz. Uh-huh. És hogy ráadásul egyébként akár terhajód van, akár scoutod, teljesen mindegy. Mert ha megfelelő mennyiségű erőforrás dobsz bele a dologba, akkor mindegyiket felfejleszheted ugyanúgy 48 slotosra. Teljesen mindegy. Igen. Tehát, hogy így teljesen mindegy. Úgyhogy nem tudom, én az a baj, hogy tényleg nagyon sokat fejlesztették ez az alienes jelenet, ahol kezek repkednek, meg mit tudom én, ez egy ilyen kimagasló pontja a cuccnak, de alapvető problémái vannak még mindig ennek a játéknak. Tehát mászkálunk itt például jobbra-balra, és rendszeresen elfogy, mert nagyon hideg van, rendszeresen elfogy a hőshieldünkből a nyersanyag, és egyszerűen töltögetned kell újra. És akkor ugye még nem is beszélünk a tényleges bugokról. Tehát amikor meglátogattam Avid egyik bázisát, ahol összerakott egy csomó mindent, hogy megmutasson nekem, nem tudta feltétlenül, hogy én azzal már játszottam azzal a résszel. Szóval az történt egyébként, hogy az egyik streamünkben, két streamünk között Avid belepakolt sutyomba 60 órát a játékba, és úgy tért vissza, hogy így tudom, így valahogy belecsúszott 60 órácska kettő adás között, és nekem például az ő bázisánál nem látszódott semmilyen talajmanipuláció. Tehát, hogy ő letarolta a talajt egyenesre, de nekem a bázis a föld alatt volt. És emiatt rendszeresen átglitcheltem a talaj rétegen, mert a játék nem tudta ezt a kettőt összehangolni, hogy így. Na igen, ez az, hogy No Man's Sky ugye hiába már a legelején ugye mondták, hogy így kérdezték, és akkor találkozhatnak a játékosok, és mondták, hogy nem, egy nagyon kicsi az esély. És itt kerekperec hazudtak. Igen. Itt ütközik vissza, hogy alapjaiban ezt nem egy multi játéknak szánták, és attól függetlenül, hogy már benne van, de kvázi beleerőszakolták. És már szuper jól működik egyébként, tehát azért az is benne, hogy mostanra már szuper jól működik ahhoz képest, ami volt. Hát igen, tehát hogy konkrétan már látják egymást az emberek, meg minden, de hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok aspektusból vérzik, és pont azért, mert nem egy eredendően multiplayer fókuszú architektúrával dolgoztak, meg dolgoznak, és amiatt vannak ezek a problémák. Olyan nagy a világ, hogy nem lehet nem találkozni, ja. I guess. Nem tudom, a No Man's Sky az tényleg régen is, és most is, csak most már ugye sokkal több és sokkal jobb dolog van benne. Arról szólt, hogy te magadnak képzeled meg, csinálod a kalandokat, és vagy végigéled, játszod őket, vagy nem. Igen, de az meg van játék, amiben sokkal jobban működik. Ahhoz meg a No Man's Sky így nem igazán ad azért olyan rengeteg aláfestést, hogy így nagyon el tud képzelni a kalandokat. Hát igen, hát tényleg az a gáz, amit most mondtál, hogy ilyen aszinkronitás, vagy ilyen, így, nincs szinkronban a két játékos még akkor sem egy partiban játszak, mert oké, értem én, valahol elő kell túrnia a másik játékos adatát a szerverről, és leszinkronizálnia a partnereinek, akik épp ott vannak, és az lehet, hogy idő meg erőforrás, viszont ez pont az a része a játéknak, ami hogyha nem megy jól, azzal kvázi csak az élményt ölik meg. Igen. A többi játékosnak. Érted, minek építek én egy ilyen citadellát valahova a világ űr szélére, hanem azért, hogy ne mutassam meg a spanoknak, akik történetesen játsszák velem együtt a játékot. Egy citadellát, ha építek egy 2 négyzetméteres sufnit, és abban a 2 négyzetméteres sufniban olyan mennyiségű pénzt termelek, igen. Hogy az ég egyet a világon senkit nem érdekel a citadella. Nem, nekem ez egy visszatérő probléma. Szóval ezek a bogarak például, amiket itt vadászgattunk, ezek többször úgy öltek meg egyébként, hogy bebújtak a textúra mögé, ott jöttek mögénk, és kijöttek a textúra mögül. Ja. Hát én tegnap... Sziáltuk, hogy novel. Tegnap én megcsináltam egy küldit, ahol tudod, a bolygókon lent vannak ezek az alienek által infestált települések, és akkor ott, ha megbújgatod a tojásokat, akkor ott igyekeznek özölleni rád ezek a dögök, és széjjel kapnak egy pillanat alatt. Na én azt megcsináltam, úgyhogy 50-valahány ilyen dögöt kellett megölni. Hát lementem, exosuit, és azzal szétkapod őket egy pillanat alatt, úgyhogy nem volt vele gond. Viszont utána, amikor mentem vissza abba a központi hubba, ahol felvettem a küldetést, hogy leadjam és megkapjam érte a jussomat, akkor amikor berepültem, konkrétan beakadtam valami panelbe, és az Istennek soha nem szállt le a hajó. Megálltál. Ez Avidnál is volt. Én nekem hozzá kell tenni egyébként, hogy szerintem összesen egy 5-6 ilyen küldit próbáltunk, hetet mondjuk, és ha abból 3-at sikerült leadnom, mert többször előfordult, hogy útközben mondjuk meghalok, attól kikressel a játék, és visszalépni már nem lehet. Igen, és várjál, utána, hát mit csináljak, akkor az utolsó mentési pontnál betöltöttem, és így, hát hopp, hát akkor visszatöltött a játék, oké, ott még megcsináltam a küldit, mentem, vissza, leadtam, csak hát azóta valahogy nem ugyanazt a jutalmat kaptam, mint amiért eredendően elvállaltam. Holott egy ilyen Freighter modult kaptam volna eredetileg, és helyette kaptam valami kis szírszart, érted, amiből volt már kismillió tucat. El nem vállaltam volna. Az a helyzet amúgy, hogy tényleg többször hallottam az elmúlt időszakban, hogy emberek azt mondják, hogy a No Man's Sky nagyon jó lett. A No Man's Sky nagyon király lett. Az az érzésem, hogy azok mondják azt, hogy a No Man's Sky mennyire jó lett, akik csak a patch notes-ot olvassák, de nem játszanak vele. Mert hogy egyszer élményben nem lett. Tehát, hogy sokat, nagyon-nagyon sokat javult. De hogy még mindig nincs a közelében annak, amit ígértek, és még mindig nincs a közelében annak, hogy én azt mondjam, hogy ez egy fantasztikusan jó játék. Vagy egy nagyon jó játék, amit is sokan mondanak rá. Abszolút el tudom képzelni, hogy ha valaki szereti az ilyesmit, akkor azzal el legyen egy ideig, érted? És így lehet játszani. De például, amikor így kérdezik, hogy... megéri az árát, én nem feltétlenül tudom, a továbbiakban se őszintén, azt mondja, ennyi az ára, szóval ha akarsz vele játszani, ennyi az ára, de hogy így, oh boy. Nem, hát ezek a hibák, amiket most mondtál, hogy így nincsenek szinkronban, az egy partiban lévő játékosok ilyen szinten, meg tényleg ezek, hogy így kiszakadsz, és akkor nem tudod leadni a küldetést, beglitchelsz a leszálló pályádon, meg elszáll a küldetésed. Az úgy nézett ki, hogy én aktiváltam be, én vettem meg 5 millió kreditért a fighternek a koordinátáit. Én mentem oda, mindig jelzi, hogy hol van a másik, ha egy rendszerben vagytok. Avidnak nem jelezte azt, hogy én hol vagyok, de én láttam, hogy hol van Avid. Szóval próbáltam, hogy úgy ugráljon a világűrben, tehát hogy próbáltál már is szemre irányítani embert a világűrben? Tehát nem látod azt, hogy pontosan merre áll, körülbelül megtippeled, nyomjál neki egy gázt, jó, akkor forduljál 90 fokot, nyomjál, és így vezettem oda. És amikor odaért, akkor meglátott engem is, és meglátta a Freitert is, tehát nem voltam egy másik dimenzióban, csak a valamiért útközben nem jelezte azt neki, hogy én hol vagyok. Igen, vagy lehet tudod, az ilyen Rick és Morty, tehát hogy ilyen végtelen számú valóság, végtelen számú időségben. És lehet, hogy te nem is azzal az aviddal játszottál, akivel... Az eredeti Avid már. Az eredeti Avid már egy másik játékot streamel éppen, a Billétségunkban. Te lehet, hogy egy párhuzamos univerzumban játszottál valakivel. Ja, szóval én nem... Most megint beleraktam egyébként egy olyan 20-21-22 órát. Srácok, ez a játék még mindig nem nagyon jó. Tehát ha valaki azt írja nektek és azt mondja, hogy ez egy fantasztikusan zseniális játék, ami a Redemption maga, nem. Nem. Egyszerűen nem. Tehát nem az a gyakorlatban. Vannak részei, amik így kipop. Tehát ráadásul nem is konzisztens. Tehát ez a rész, ezzel a felfedezős dologgal, ez egyszerűen nem illeszkedik semmi máshoz. És nagyon jó lenne, ha így lenne az összes többi is, de hogy ez az egy dolog van így megcsinálva, és közben minden más meg ilyen végtelen felületes, csak kommunikált, csak írja, hogy mit történik, mit látsz. Tehát az, amikor itt bejársz egy űrhajót, és közben meg, amikor megtanulod a hyperdrive-ot építeni, akkor meg leírja neked, hogy egy pulzáló fény emelkedik ki előtted. Ez egy videójáték, mutassad már meg, könyörgöm! Vannak játékok, ahol okkal nem lehet megtenni. De ez nem az. Itt meg lehet tenni. Itt a bizonyíték, hogy meg lehet tenni. A leghangulatosabb része az egész területnek. Mármint a hangulatos része az egész területnek. De mindegy. Igen, tehát hogy most így általában negyed évente, fél évente kap egy jelentős update-et a játék egyébként, már ötödik éve, ezt hozzáteszem, tehát hogy tényleg pakoltak bele elég szignifikáns update-et, és van mit csinálni a játékban, tehát hogy ezt az egyet nem lehet elvitatni tőle. Abszolút, az egy kérdés, hogy akarod-e csinálni, de van mit. Viszont tényleg ezek miatt, a dolgok miatt, amiket most így elmondtál, meg átbeszéltünk, tehát hogy helyenként nemhogy gyenge lábakon áll, hanem kivágták a tartócölöpöket és hurkapálcikákat raktak be a helyükre. Vagy inkább nem voltak soha. Nem vagy igen. Feltétlenül a fejlesztés alatt, nem feltétlenül az update-ek alatt vágták ki, hanem nem volt soha. Csak tényleg, tehát hogy emiatt, hogy ugye eredendően nem egy multiplayer játéknak indult a dolog, tehát hogy egy olyan szintű refakt kéne neki, tehát hogy egy teljesen más keretrendszert kéne mögé adni, ami lehet, hogy inkább majd egy No Man's Sky 2 lesz, mint ez. Abból lesz nem ulás. Viszont az a jó hírem, hogy még így is a kettő általam hozott új játékból, még így is ez a jobb. Mivel játszottál? Nem kicsit. Ez a sokkal jobb. A másik videójáték, ha átnyargalhatok a dologra, nyargaljunk. Az egy hirtelen felindulásból született gondolat. A dolog úgy nézett ki, hogy kérdezték, hogy kérek-e kulcsot. Gondolkoztam rá, hogy kéne kérni kulcsot egyébként, mert érted, egy vicces streamet veszek össze, de nem vártam tőle túl sokat, megnéztem a trailer, de kéne kérni. Aztán megláttam egy Krappa nevű streamer srácot, így néztem, hogy ez egy ilyen vicces streamnek elegendő nyersanyag. Csináljunk belőle. Ez pedig nem más, mint az Olympic Games Tokyo 2020. Úristen, de ronda! Te Jézus ereje! Yes, sir! Többek között. Szóval, ez kérem szépen a 2020-as olimpia, ami ugye 2020-asként hivatkozik magára a továbbiakban is. A 2020-as olimpia hivatalos videójátéka. Jó, hát figyelj, hogyha leültetek olimpikonokat, akik ugye sportolók, hogy figyeljetek, csináltok egy videójátékot már ez az eseményhez, akkor nagyjából így ezt a szintet kapom, az úgy tök oké. De úristen, mi ez? Mi ez a szörnyeteg? Ez most nem tudod eldönteni, hogy ez egy gyerek vagy egy felnőtt. ezt a helyén tud kezelni. Nagyon fontos hozzátenni, hogy ez nem egy karaktergenerálónak a vége, egy automatikus karakter, de nem én húzogattam a csúszkákat. Ezt a játék felkínálta nekem, mint opció. Tehát, hogyha YouTubers live-ban látok ilyen ákombákom embergéket, akkor azt mondom, jó, hát... Ez okay. Egy YouTubers live art style-ban készült tokiói olimpiai dolog. Szintén egy fontos részlet, hogy nem az van, hogy mondjuk nyilván kiválasztottam a magyarokat, nem az van, hogy van egy magyar csapat, amiben minden sportra van egy külön ember. Nem ugyanaz az ember csinál minden sportot. Az embered, és ezzel mész végig minden sporton. Igen, a rövid tápfutó, gerelyhajító, díjbirkózó, súlyemelő és úszóbajnok, teniszgolfozó. De egyébként nézd meg a többi karaktermodellt. Tehát például akikkel most futok, a legtávolabbinak látod a vállát. Igen. Tehát az nem futni jött. Az a csávó, by definition, nem futni jött erre az olimpiára, de sajnos valószínűleg beállították. Úristen, mi ez a futás? Asztarolt, egy füstöl a pad... Lángol a padlót! De várj, mi ez a fej? Mi ez a fej? Na még egyszer. De ezt megpróbálom elcsípni valahogy. Tehát ez a fej, te Jézus Isten. Tehát, hogy ez a... Nem döntötték el, hogy most gyerekek lesznek, vagy felnőttek, úgyhogy helyette ilyen hormonzavaros gyerekeket, és ilyen éretlen felnőtteket csináltak belőlük. Ez. Na, ez a fej. Tehát ez mi? Szóval alapvetően... Ez mi? Ez a szörnyeteg, Jézusom. Tehát ez az öt éves Pistike körszakállal. Egy ronda karaktert. Tehát, hogy voltak szebbek. Én tényleg direkt kiválasztottam egy ronda karaktert. De hogy ezek ilyen primédek? Guacamole. Ezek primédek? Mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát, hogy ez nem az, hogy Viktor egy szörnyet akar csinálni, hanem ő így van belerakva a játékba? Így van benne a játékban. Kidobta nekem variációként, rákattintottam, kiválasztottam. Mert hogy tudod, dob egy párat, és akkor azok közül tudsz választani. Lehet, Jézusom. Hogy aztán lehet valami resztetelni, és tudsz még egyet. Tehát, hogy tudsz más poolból választani. Hát de komolyan, tehát, hogy ez a fej, ez egy ilyen indexkép nyertes, tehát, hogy ez egyébként az a fej, az egy indexkép maga, tehát, hogy itt... Igen, tehát konkrétan itt ezt a részét, tehát, hogy így csak ennyit egy fullos ilyen 1080-as indexképre, és így készen vagy. Tehát, hogy az garantált 50 000 megtekintés minimum. Mint a 2020-es olimpia hivatalos videójátéka, van benne összesen vagy 12 féle játék, vagy sport. Tehát, hogy nem vitték egyébként túlzásba. És akkor gondolhatná azt az ember, hogy azért, mert a hasonlókat rakták be, mert ezeknek van mechanikáik, de nem. Raktak mindenfélét, tehát, hogy van... Pingpong meg a tenisz, az mondjuk hasonló is lehetne, de nem az egyébként, tehát hogy teljesen más irányítással van megoldva a kettő. Futás, úszás, BMX-ezés, a BMX-et azt nagyon jó lenne, ha megkeresnéd a streamben, de mindegy is. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. Falmászás, box, birkózás, tehát hogy... Ennyi, megoldottuk. Indexkép. Kész, just perfect. Na, és az a jó, hogy teljesen változik a minősége a játékoknak. Tehát, hogy van olyan, amelyik tök jól működik, tehát tudod, olyan sport, aminek már valószínűleg kitalálták, ötletesen van megoldva, jól ki van, tehát, hogy tök jó a kezelése. Van olyan sport, aminek csak tudod így kicsit suta, valami fura, kicsit erőltetettnek tűnik. És aztán van a BMX, ahol valakinek azt mondták... Hova tűntünk? Ó, ennyi? Azt hiszem megvan az új logónk. Ennyi, nem is kerül semmi más. Szóval van a... van a BMX, ami pedig valószínűleg a legutolsó pillanatban valaki azt mondta, hogy Józsi, nem akartunk csinálni BMX-et? Erre Józsi azt mondta, hogy oh no! Mikor van a leadás? 3 perc múlva! Say no more! És nekiállt, és megcsinálta a BMX-et. Ez a fog meg a söröm. Ez a tipikus fog meg a söröm, és 3 perc alatt még bekalapálta a BMX-et. Az a helyzet, hogy... Tudjuk ezt fokozni. Hogy ott nem számít a lendület, ha az ugrató megfelelő pontján nyomod az ugrógombot, így kikatapultál a levegőbe, megpördülsz, minden történik. Lehet, hogy sétatempóban érkeztél oda, de az akkor is kilő. A vason csúszás, tehát a vascsövön való szlájdolás, az gyorsabb, mintha a kerekeden gurulsz a vascső mellett. Jó, ezt ugye megkeressük, várjál. Ezt ne haragudj, de ezt a képet most ki kell szedjen már, hogy lássuk is, hogy mi történik. Úgyhogy sajnáljuk, de ezt a pillanatot jegyezzétek meg majd tekerjétek, meg nyomtassátok ki magatoknak. Ez mindenféleképpen farra, igen, a falra nyugodtan bekeretezve, itt asztali tenész, BMX, BMX, BMX, BMX. A végén van, szóval az... Vége fele, jó, itt még tenisz, vagy mi az már pingpongozó. A futás ment nagyon sokáig, szerintem az asztali tenisz előtt van a BMX, az biztos, a pingpong előtt van a... Aha, itt valami box van, úszás. Ott próbálgatom szerintem még az úszás, meg a box itt előtt futás. Akkor. Talán ez a váltófutás, ez a falmászás. Á, megvan. Na várjál, ezt megnézzük. Úristen! Jó, oké. Okay. Hoppá, ott kilőttek az emberek. Jó, én nem, azt de többiek igen. Hát azért én egy doppingtesztet így javasolnék ezeknek az embereknek. Köszönő viszonyban nincsen egyébként a tempó, amivel érkezel az ugrás méretéhez. Hát meg ugye a fizikával. Jézusom. De így hogy hozzápattannak ahhoz a vasúthoz, mint a valami óriás elektromágnes lenne benne, és így odarántja az embereket. Ah, imádom, és közben nyilván az irányítás is nagyon suta, az egész nagyon suta. Jó. Feleslegesen ez van benne. Ez mi volt ez a fordulás? Ahogy a BMX egy nagyon erős versenyszáma lett ennek a videójátéknak. Ja, Istenem. És közben, tehát, hogy egyébként az egész streamben az volt a koncepcióm, hogy megtalálom azt, hogy én miben leszek az olimpikon, és hozzá kell tenni, hogy a végére sikerült, kalapácsvetésben lettem. Azaz. Egy kényelmes 20 méterrel dobtam nagyobbat, mint a világrekord jelenleg. 107 méterre, azt hiszem, valami ilyesmi. És azért, mert a kalapácsvetés irányítása kézre esett. És mondjam, minek köszönhetjük ezt a kimagasló olimpiai teljesítményt? A kalapács kézre esett. Igen, aztán volt egy időszak, amikor azt hittem, hogy a pingpong lesz majd a befutó. Tehát, hogy a pingpong lesz az, amit megnyerek, mert az első pingpong meccsemet majd megnyertem. És aztán az élet helyre rakott, hogy ez nem így működik, és akkor elkezdődött az, hogy tudod, a karaktered egyszer csak nem üti vissza ugyanazokat, amiket addig visszaütött. Tehát úgy működik a játék egyébként, hogy elődöntő nem, negyeddöntő, elődöntő, döntő, ugye? És az elődöntő és a negyeddöntő, ott nem, nincs semmi kihívás. Tehát, hogy ott így megvered az összes sportban majdnem a mindenkit, és aztán a döntő lehetetlen. Ez nehézségi görbe. Kicsit meredek a végén. A nehézségi görbe ilyen nagyon laposan indul, és aztán így pjuk! Igen. És ráadásul ilyen szemelszedett csalásokkal, tehát úgy, hogy így, hogy van egy ilyen szuperütésed, mondjuk a pingpongban, meg a teniszben, hogyha így nagyon gyűjtél egy ideig, és aztán el tudsz így jutni egy ilyen szuperütést, és a döntőben egyszerűen elkapja az ellenfél, a többiben meg nem. És így, hát jó. Jó, hát viszont, ez egy meg nem rendezett olimpia. Fejlődési rendszer, mert van a játékban fejlődési rendszer. Minél többet veszel részt egy adott versenytípusnak a versenyein, annál jobb leszel abban, ugye? Hogy oldotta meg ezt a videójáték? Amikor először megérkezel a versenyre, akkor kapsz egy alaptutoriált. Mondjuk a sprintelésnél jobbra vassza, nem, a sprintelésnél úgy működik, hogy nyomogasd az A-t, és utána nyomogasd a kontrollen egy másik gombot a végén, a véghajrára. Ennyi. A fejlődés az az, hogy a játék tippeket azzal unlockolod, hogy játszol. Tehát elmész, lefutod a 100 métert, eljutsz, ameddig eljutsz. Tehát mondjuk a döntőben te vagy az utolsó, az elődöntőben, az a kikatapultálás sétatempóval. Szóval az elődöntőt azt megnyered hatalmas fölénnyel, és aztán a döntőt azt meg, abban meg mondjuk utolsó leszel. És akkor ugye a végén mondja, hogy ó, akkor én most jutalmul unlockolok neked egy tippet. Tudtad, hogyha nyomod a jobbra vaszt, miközben így vártok a rajtra, akkor így fel tudod magad boostolni, de jókor kell nyomni a jobbra vaszt, mert ha túl korán nyomod, akkor elfárad a karaktered, és akkor így nem tudsz jól kilőni. Tehát ugye alapvetően vannak benne egész ötletes mechanikák, de ugye nyilván ezt nem adja oda az elején. Aztán, ha egy kicsit tovább mész, akkor egyszer csak így találkozol azzal, hogy amúgy, ha megnyomod a jobb shoulder button-t, akkor így bedobod a mellkasodat a futás végén, és akkor tudod, így előrébb kerülsz. És ahogy így szépen haladsz, lassan, de biztosan elmondja a játék, hogy kell kezelni a sportot. Nice. Van, amihez kevesebb, van, amihez viszont rengeteg tipp van. Tehát, és ilyenkor történik az, hogy álltunk a döntőben, láttam, hogy az összes versenytársam aranyszínűen ragyog indulás előtt, de nyilván nem tudtam, mit jelent az aranyszínű ragyogás, mert én ezt majd csak akkor fogom megtudni, ha már elkalapáltak egyszer. És akkor te is ragyoghatsz. És akkor én is ragyoghatok, igen. És... szóval... ez a... Tehát alapvetően onnan indulunk, hogy ez egy tavaly meg nem rendezett olimpiából készült játék, amit lehet, hogy meg sem kellett volna fejleszteni. De egyébként most indul egy hónapon belül, szóval. Jó, de hogy... olimpia. Na, de hogy ez konkrétan már az a ott szint... Az bal oldalon, ami most látszik, az az összes sport. De ez most kb. Ez már a vicc kategória, így videójáték szinten kb. Tehát, hogy ebből csak az lehet, hogy úgy lesz kultjáték, mint ahogy a Freddy D, a Big Rix-et meg a Mesterlövészt kultjátékká tette kategória. Igen, tehát, hogy kicsit ilyesmi. A falmászásnak egy külön szexepije egyébként, hogy végig az az érzésed, hogy egymás mellett másztok, mert ugye úgy csúsztatja a falat, hogy mindig bent tartja a két versenyzőt középen. Mhm. De közben és akkor nem. Egyszer csak kiderül, hogy az ellenfélben megnyerted. Az ellenfél már lefele mászik. Az ellenfelet már lefele engedik. És én meg így álltam, hogy ú, de béna, kiesett, és írta a csetem, hogy Viktor, ő nyert. Én meg így állok, hogy ó, hoppá. Ó, ott az embered. Nézd azt a fejet. Hoppá. Itt az elindulással is lesznek problémák, szóval ez még nem az, ami... Itt majd mindjárt látszik, hogy az elindulással is lesznek problémák. Hoppá. Ez, hopp. Hopp, és nézd már, kis hegyi kecske, úgy megy föl. Milyen a másik, jobbra már bar, régen kapkodja a lábát. Nem tudom meg, hogy hogyan tudok felugrani a következő nyavajára, Viktor közben a bal oldalon csillog kicsit, meg így nézi. Hopp, az már integet. Mit csinál? Ereszti a fele. Szépen lassan. De hogy szép lassan így becélzod a következőt, megfogod, aztán célzod a következőt, kinyúlsz, megfogod. Jól van ez. Hú. Hoppott. Szóval ez egy rendkívül erős videójáték lett. És akkor így írja valaki cseten, hogy hát ő nem tudja, hogy a többiek hogy vannak ezzel, ő nagyon élvezi, hogy ahogy én játszom, de ez nem tűnik egy nagyon jó játéknek, én meg így, nem. Mire alapozod ezt a megállapítást, kedves néző? És egyébként egy csomó, csomó ötletes megoldás van arra, hogy hogyan, tehát például az úszásnál így az analógokat kell így pöcögtetni, meg szóval, hogy egy csomó minden így ki van találva, érted? Tehát így lehet látni, hogy átgondolták. A BMX-et nem, a BMX nem számít. Az valami teljesen más. De hogy egyébként egy csomó sportnak, csomó sportot eltaláltak. Hú, és van Steam-es változat is. 40 euró! Nekem Steam-en van meg, hülye vagy. Azt hittem konzolon játszol. Mindent eltaláltak, de közben egyébként nem találtak el az ég egyet a világon semmit. Úristen, a magasugrásom az olyan, tehát hogy éreztem, hogy a magasugrás is lehetne az én olimpiai aranyam, de amikor megláttam, ilyen 9 métereket ugranak, akkor viszonylag gyorsan. Szerintem azt is keresd meg, mert akkor is lángol a szőnyeg. Na várj, ez tenisz, ez a motor. És egyébként a tenisz az szerintem tök jó. Ez box. Tehát én a tenisz személy szerint élvezem egyébként. A box, azt nagyon élveztem egészen addig, ameddig a döntős bácsihoz nem jutottam, aki csak simán leüt. Tehát, hogy ő nála így mindegy, ő csúnyán rád néz és összeesel. De a végén a kalapácsvetés, ez a pingpong. Ez valami, ez az úszás. A távolugrás a második az első futás után. Na, úszás is fantasztikus egyébként. Nyilván ugyanaz a srác, aki az előbb még futott, és aztán kalapácsvetésből aranyat kapott, de hogy ő most akkor úszik is egy kicsit. Nyilván tudom, hogy a boostoló mechanika van, tehát itt már nem is kell, hogy szóljon a játék, mert ha van a futás, akkor... És nyilván itt akkor kell pöckölnöd, amikor odaér. Nyilván nem akkor pöckölök, szóval nem is nyerek az olimpián sajnos. Aztán egy kis minigém arra, hogy quick time event a megfordulásra, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen quick time event gyűjtemény. Ezeket a quick time eventeket tudtuk kitalálni 1/2 meetinget. Azt mondták, hogy ennél ne töltsünk több időt ezzel a dologgal. De azt szóval... érzem, hogy ott a háttérben a közönség az egész jó ki van dolgozva. Még jobban, mint az olimpikon. Nem megyünk ki, szerintem ugyanúgy néznek. De én nézd ott a koreai zászlót. A koreai zászlót hogy leengedi ott a kislány középen. Nem az úszókat nézi, hanem így meretten révet maga elé, de mindegy is, ezt engedjük el. A kamerák se fordulnak felé. Engem a grafika nem zavart amúgy. Mert mint hogy így, én szerintem attól simán élvezhető volt. Nem, hát ez az a játék, amiről beszéltem neked, amit néz a 6 évesem a YouTube-on önfeledten. Tehát, hogy ez az a játék, ez az a szint. Hogy az ilyet nézi szívesen, mert mozog, játék, lehet rajta röhögni, meg minden, de közben meg mit játék, mit videójáték, ez nem sok mindent más lehetett, de amúgy hozzá kell tenni, hogy a végeredményében tényleg gyönyörűen dobtam a kalapácsot, tehát megtaláltam a hazai pályát amúgy. A kalapácsvetésnek azok a kis izéi, hogy először meg kell fognod a két shoulder buttonnal, aztán el kell kezdened forgatni, és nézi a játék, távolugrás. Hú, és izzik a talaj. Egyébként ez kifejezetten nehéz. Tehát a sárga vonallal el kell találni a fehér vonalat, de ugye eltűnik a sárga vonal, hogy ne lásd, hogy ténylegesen mikor van rajta a fehér vonalon. Tehát mielőtt ráérsz oda a vonalig, addigra eltűnik a sárga vonal, úgyhogy csak betippeled, hogy a végénél hogy vagy, és utána számít az, hogy milyen szögbe ugrasz el. Tehát számít a sebesség, és számít, hogy milyen szögben, mikor ugrasz el. És a távolugrásban rendszeresen volt rekordhatalmas ugrásom, de sosem a döntőben. az nem számított. Illetve a távolugrásban egy szuper extra mechanika, hogy abban az esetben, ha a harmadik egyben utolsó ugrásod előtt 6 méternél már ugrottál nagyobbat, hogy magyarul beszéljek legalább egy kicsit, akkor tapsoltathatod a nézőközönséget. Micsoda skill. És úgy, hogy így fogod a kontrolleren, és így széthúz, összenyom. Nem már. Azt a rohadt. És hogy ez pontosan miért létezik? Érted? Miért került be a videójátékba? Ez ilyen hideg hatására összeszöttyedő lóhere szint. Ilyen kicsit, csak közben mégsem, mert az cool. Na, itt például ez egy fan... Ja igen, és már ugrottam egy ideje, jaj, amikor de szomorú a karakter. Elkezdett megtanítani arra, hogy hogyan tudom felemelni a lábaimat, hogy ne csak segre üljek a homokban, és így, ez az info, ez például tök hasznos. De ahhoz már ugrani kell egy párat, hogy megkapd ezeket az információkat, mert különben ugye tényleg nincsen semmi karakterfejlődés, tehát nem lesz erősebb az embered egy olimpián belül, ezt mindenki érti és látja, hogy érted, tehát elméletileg te teljesítményed píkjén érkezel a sport helyszínére. És akkor ehhez képest így ott tanulod meg az alapokat arra, hogy ott kell futni. Hát meg tapsoltatni a közönséget leginkább, tehát hogy így... Aztán de egyébként büdös. Állítólag lehet játszani kóban, szóval azért az mondjuk elég erős lehet. Hú. De lokál kóp, remélem? Tehát... Online-ban is. Jó, hát van még egy szerencsétlen, akivel megveteted ezt a játékot, hogy online játsza. Júj. És igen, egyébként az igaza van Scottinak, hogy állítólag a taps az amúgy boost is. Tehát, hogy attól valahogy jobban ugrasz, ha ők tapsolnak. Ne. Nem igazán sikerült rájönnöm a tényleges mechanikára. Szóval, ha valaki szeretne fantasztikus olimpiai játékot, akkor ez nem. Viszont most láthatjuk majd a tapsot. Szóval akkor ez nem az. Ha valaki szeretne játszani közepesen gagyi, egy pretty ótvar olimpiai játékot, ahol egyébként nem feltett, ami amúgy nagyon PC, és együtt versenyeznek a férfiak és a nők, akkor ez az. Ez a játék, ez az, srácok. Tehát, hogy én mondom, én nagyon jót mulattam azon az egy darab streamen, még gondolkozom rajta, hogy valakit rávegyek, hogy megvegye. Ez egy gyönyörű vonat szerencsétlenség ez a játék, tényleg. Pont egyébként. Ja, Istenem, ha szeretnéd kipróbálni egyébként, én szívesen adnom az accountomat, de... Nem, köszönöm szépen, ennél azért többre értékelem a szabadidőmet egy fokkal. Pedig én is sok szarral játszom, de ez... Fú, most nem fér bele, sajnos. Nekem. Nem, ez most nem fér bele. Ez nem fér bele. Pedig ebből aztán lehet kontentet csinálni. Tehát, hogy... Ó, tényleg, és nem próbáltam, mert van baseball is, nem, baseball is van benne, meg kosárlabda is. És ezeket nem próbáltam. Ajaj, hát akkor ez még egy stream akár lehetne is. Mit gondolsz? Nem, köszönöm. Nem. Már egy ilyen rövidebb becske, tudod, amikor épp nincsen tényleg semmi dolgom. Tehát amikor így... Igen, amikor nézzük, ahogy a festék felszárad a sarokban, téma is kifújt, akkor talán... Igen, akkor előkapnám ezt, és így eszembe jutna, hogy what, hát nekem van egy 20-20-as olimpiai videójátékom. Wow! Hát akkor ne nézzük már a festéket száradni inkább, és aztán valószínűleg egy pár kör után visszajönnénk a festéket nézni száradni. Igen. Á, de emiatt az indexkép miatt már megérte szerintem. Jó, tény egyébként, egy csomó sportot nem próbáltam. De hallod, figyelj majd, szerintem ezt nyugodtan vág ki, cseréld le a logódat, meg mindent, és ezt a képet, ezt told be helyette, hallod? Tehát, hogy ez egyszerűen bajnok. Ez bajnok. Igen, olyan arcokat vág egyébként a karakterem, hogy... Tehát, hogy így nem kell ilyen Minecraft figura. Ez a fizimiska, ez bőven elég mindenhez. Tehát, hogy ez... Jaj, képzeld, én azon viccelődtem egyébként, hogy futás közben ezzel a homlokkal olyan légellenállása lehet a karakteremnek, tudod? Tehát, hogy ő nem töri, hanem tolja maga előtt a levegőt. Tehát, hogy ő egy ennyit csinál, hogy tolja, és annyira erősek a lábai, hogy gyorsabban tolja, mint ahogy a többiek törik. Igen, bár azért a lángra kapó talajt még magyarázzuk meg valahogy fizikával. Hát nagyon gyorsan szedem a lábam. Tehát, hogy ez azért kész. Na jó, hát ezt azért még így megörökítjük, tehát, hogy ezt így muszáj. Na. Tehát, hogy így szerintem ez a játék a profil és indexképek tárháza, aranybányája. Ezzel a képek köszönünk el akkor? Szerintem igen. Úgyhogy ez volt a 181. CubeCast. Játékokról kicsit vállalhatatlan, kicsit vicces, de ez volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. 2 hét múlva találkozunk. Hát, ha akkor valami érdemi téma is lesz. De minden esetre... Istenem, ez a játék. Az itt kimerevített képeket, azt aki teheti, nyomtassa ki, és rakja fel a falára. Mert ez a 2020-as olimpiai játékból maradt. Lengesse Tokióban a lelátóni. És aki igazán profi, az ott lengeti Tokióban majd. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk 2 hét múlva. Kellemes nyarat. Sziasztok! Kellemes nyarat, sziasztok! Én mondtam Csonti, hogy a lómeszkája jobb. Az indexképért megérte. Abszolút.